किशन भैया जी का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तो नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। संक्षिप्त में आपका नाम, कहाँ से और कब संस्थान से जुड़ना हुआ, आना हुआ इधर? किशन चतुर्वेदी आगरा से, संस्थान में पहली दफे 2016 मार्च में आना हुआ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ पापा, भाई बहन, पत्नी, दो बच्चे। प्रश्न नंबर एक भैया ये बनता है कि मध्यस्थ दर्शन से जुड़ने से पहले का जो यात्रा है, रूप बल धन पद के आधार पर जो हमारा परिचय है, जो हमारा व्यापार कार्यक्रम रहा, उस सब के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में। फैमिली बिजनेस, बिजनेस फैमिली से हूँ और हमारा मसालों का काम है साउथ में, केरल में। उसी में मैं अपना ग्रेजुएशन करके और चला गया था 1988 में। आपकी आयु कितनी है? 50 जी। मध्यस्थ दर्शन से जुड़ने का कैसे बना, मतलब वो यात्रा? सन याद नहीं, 2006 या 2009 गणेश बगड़िया जी से मुलाकात हुई थी कानपुर में। 2008 में गणेश जी से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने, हाँ तो उनसे थोड़ी बहुत बात हुई थी, तो हमें लगा था कि अच्छे आदमी हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी उसमें थे। उनसे मिलवाया था हमारे मौसी के लड़के गुड्डा भैया ने। गुड्डा भैया हमारे परिवार में, हमारी जनरेशन में सबसे बड़े हैं, तो फिर उन्होंने काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके हमें हैदराबाद बुला लिया था। हैदराबाद शिविर में हम 4 दिन के लिए गए थे, लौटने का टिकट करा के कोचीन से, लेकिन फिर हमें लगा कि यहाँ पे बात ठीक ठाक हो रही, तो एक्सटेंड किया था। तो तब से बात हमको जची थी। ऐसा क्या पॉइंट था जो आपको हिट किया, जिसकी वजह से आप बेसिकली चेंज हुए, थिंकिंग चेंज हुई? उसमें आचरण की बात थी, ईमानदारी की बात थी जो मुझको जची। मुझे कोई बहुत ज़्यादा याद नहीं है, पर उन लोगों का जो बिहेवियर था, राजीव भाई, राजीव सांगल जी का और गणेश जी का, वो काफ़ी टच किया था। कुछ एक बातें थी, लेकिन वो जो जनरली जो उन लोगों का मुझे बिहेवियर लगा था, वो काफ़ी टच किया था। मुझे लगा था कि ये कोई अच्छा प्रक्रम है जिसमें अच्छे लोग हैं। मानव चेतना विकास केंद्र इंदौर में आप किस तरह से अपनी उपयोगिता और भागीदारी निभा पा रहे हैं? बहुत ही टुकड़े टुकड़े में कुछ कुछ कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ और आगरा दोनों जगह रहना होता है और कार्यक्रम इतने ज़्यादा हैं कि किसी एक कार्यक्रम में लग के काम कर पाना नहीं हो पाता है। तो थोड़ा बहुत किचन में जा पाते हैं, थोड़ा बहुत खेती में जा पाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ जो और जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कर पाते हैं। परिवार का भी बताना चाहें तो बता सकते हैं? हाँ, परिवार मीनाक्षी और देवव्रत यहाँ रहते हैं साथ में, वृंदा आती रहती हैं, और अभी माँ की बीमारी के चलते मीनाक्षी का यहाँ पे कम रहना हो रहा है, ऐसा है। और बच्चे, आपने बताया दो बच्चे हैं आपके, देवव्रत बेटा जी और वृंदा जी, तो ये दोनों के भविष्य को लेकर आप कैसे देखते हैं? नॉर्मली जो शिविरार्थी या बाहर से लोग हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग हैं, वो पूछते हैं कि बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है क्या, डिग्री इत्यादि वो सब उनके भय बने रहते हैं, प्लस शादी विवाह और भविष्य में उनके आजीविका का, तो इस पे आपके क्या विचार हैं? एक जैसे आप एक बैकग्राउंड से हैं, मैं भी उससे हूँ, तो वो सब में रहते हुए ये समझ में आ रहा है कि जो भी काम अभी प्रचलित समाज में हो रहे हैं वो लोग बाग काफ़ी शिद्दत से कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे हैं कि बच्चे के लिए कर रहे हैं या समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पा रहा है। तो उस समाज में रह के जो लोग अपने बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, वो कुछ नहीं हो पा रहा। यहाँ पे रह के जब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमको ये बहुत क्लियर है कि ये काम मानव जाति के लिए, अगली पीढ़ी के लिए हो रहा है, उसमें मैं भी हूँ, मेरा परिवार भी है। तो अगर मैं उस लेवल पे कोई काम कर पाता हूँ तो ही भविष्य की इंश्योरिटी होगी, उस भविष्य में सभी आ गए। बहुत बढ़िया। बेटा जी से बात कर लेते हैं। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। तो आपका थोड़ा परिचय हो जाए संक्षिप्त में, क्या पढ़ा, क्या पीछे रहा मानव चेतना विकास केंद्र में आने से पहले का, कुछ जो भी आप बताना चाहें। जी, तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम देवव्रत है और मैंने 10वीं आगरा से करी है DPS में, और मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था वैसे तो पढ़ाई को लेकर, मेरा हमेशा से इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही था। तो इधर भी इंदौर भी मैं यही सोच के आया था कि क्रिकेट खेलने आऊँगा, तो 2-3 महीने तो क्रिकेट खेला, फिर इधर देख के थोड़ा समझ के फिर इधर इंटरेस्ट इंक्लाइंड हो गया मेरा, तो धीरे धीरे करके वो भी छोड़ दिया। ऐसा हुआ था कि हमेशा से मेरा इंटरेस्ट, मतलब दिमाग में ये क्वेश्चन रहता था कि क्या सब साथ में रह सकते कि नहीं एक परिवार की तरह, मतलब बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं देखता था बाहर भी कि मेरे और दीदी में ही तालमेल नहीं बैठ पाता था, छोटी मोटी चीज़ों के लेके लड़ाइयाँ होती थी। तो इस पर फिर भी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। फिर इधर आके 2-3 महीने तो क्रिकेट में ही लगा रहा, देखा नहीं मैंने कुछ भी इधर। फिर उसके बाद कुछ अवसर मिला कुछ दिनों का, तो थोड़ा देखा है और फिर समझा भी कि हाँ ये अभी सही लग रहा है मेरे को कि सब एक परिवार की तरह, सब ने एक दूसरे को माना है और अलग अलग जगह से सब परिवार आके एक फैमिली के रूप में रह रहे हैं, सब भाई बहन, सब चाचा ताऊ जी। तो मतलब अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कहकर के हाँ भले ही सब अलग अलग परिवार के पर फैमिली की तरह हम लोग रह रहे हैं एक। तो ये मेरा ड्राइविंग फोर्स था जो इस, मतलब जिसकी वजह से क्रिकेट भी छूट गया मेरा और आगे अभी इसी में चलना है। तो आप कब आए यहाँ पर? मेरे को 1 साल लगभग हो गया आते हुए, 1 साल हो गया मेरे को। इस 1 साल में आप क्या क्या यहाँ कुछ सीख पाए, कर पाए, शिक्षा विधि से भी, शिक्षा में आपने क्या क्या सीखा और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन या दिनचर्या कुछ बताना चाहें? हाँ, तो ऐसा था कि शुरू में भी मतलब भले ही ये समझ में आ गया था कि ये जगह संबंध के लिए एकदम सही है, पर मेरा विज्ञान क्लास में इंटरेस्ट नहीं लगता था कायदे से, और फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था, जैसे गौशाला खेती, तो उधर ज़्यादा ध्यान ला के रखता था। पर पता नहीं क्यों ऐसा रहता था कि 10 दिन तक लगातार जाता था, फिर 5-6 दिन फिर से डोल हो जाता था, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी मेरी। तो फिर पता नहीं कैसे भी करके मैंने शिखर भैया को देखा या फिर अभी भैया को देखा, और देखा उनको थोड़े दिन देखता रहा मैं कैसे ये लोग इंटरेस्ट ना बना के रखते, क्योंकि मैं झपकी रहता था विज्ञान क्लास में। फिर धीरे धीरे करके उनसे पूछा मैंने, आप लोग कैसे, मतलब यू नो यू गो विद इट, हाउ डू यू कोप अप विद द क्लास वगैरह। तो फिर उनने जो भी मेरे को बताया उसको फॉलो करा मैंने, और फिर धीरे धीरे मेरा भी इंटरेस्ट बना। तो फिर समझ में आया कि काम काम के रूप में नहीं करना है, जो भी हम लोग काम करते हैं यहाँ पे उस दो चीज़ें तो दिमाग में लेके ही चलनी है कि उत्सव की तरह करना है और संबंध को टॉप प्रायोरिटी में रखना है हमें। तो उससे फिर धीरे धीरे मेरा मन लगता रहा, तो ऐसा था। बहुत बढ़िया। आप में से किसी शिवरार्थी को कोई प्रश्न करना है क्या? जैसे आप यहाँ अभी 1 साल से रह रहे हैं, तो जैसे अभी आप बताएं कि ये मैं कर पाया, अब आगे आपका क्या लक्ष्य बन रहा है? आगे तो यही लक्ष्य है कि जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो पाए, और पूरी मतलब जागृति ऑब्टेन कर पाऊँ मैं, यही लक्ष्य है मेरा। एक सवाल और है, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं बाहर के जो समाज में, उसमें सबको अपना कैरियर ही दिखाई देता है, आपको कहीं ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कोई ऐसा भय कि भाई मेरा कैरियर डूब जाएगा मुझे, कुछ ऐसा कुछ आपको लगता है, या आप आश्वस्त हैं तो वो किस दृष्टिकोण से हैं, आश्वस्ति आपको किस दृष्टिकोण से है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरी उपयोगिता के अनुसार हो रहा है? देखिए, करियर तो बाहर के जो बच्चे हैं, जो मेरी भी उम्र के हैं, जो मेरे दोस्त भी हैं, वो भी काफ़ी इनसिक्योर हैं इस बात को लेकर के पढ़ाई करके मैं कमा पाऊँगा कि नहीं। तो बेसिकली बात कमाई पे ही आ जाती है, तो ऐसी इनसिक्योरिटी मेरे को तो है नहीं, और अगर है भी तो अब आगे जाके फिर भी आप देख ही रहे हैं, अभी कल परसों में ही ब्रांडिंग का वो हुआ था, और ऐसे बहुत सारे एरियाज बन ही रहे हैं प्रोडक्शन के, तो ऐसी इनसिक्योरिटी तो कोई है नहीं मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप आए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शिविर का अगला सत्र शुरू करते हैं। डाइनिंग हॉल के बाहर अभी चाय पीते समय एक 500 रुपीज नोट नीचे गिर गया था डाइनिंग हॉल के बाहर की तरफ, अगर किसी ने देखा है तो प्लीज बता दीजिए। एक एक अंगूठी भी खोई थी कुछ दिन पहले, किसी को मिले तो बता दीजिएगा। अंगूठी भी मिल गई। तो आज हम लोग कुछ और भी चर्चा करने वाले हैं, मानव चेतना विकास केंद्र में व्यवस्था का स्वरूप कैसे आगे बढ़े उस पर भी बात करेंगे। तो और जो भी लोग हैं, रोजी दीदी को प्रणाम, पधारने के लिए धन्यवाद, और बाकी लोगों को बुला सकते हैं, ख्याति दीदी, नीतू दीदी, शिप्रा दीदी, संजय भैया, और रामेंद्र भैया, थोड़ी देर में लोग आएंगे, महफिल जमेगी उसके बाद। जब तक महफिल जमे, तब तक कोई प्रश्न वश्न हो उसको कर लेते हैं। सुबह जो बातें हुई उसको लेकर किसी के कोई मन में शंका, कुशंका, आशंका? भैया एक थोड़ी ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें और क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि जी। राम कृष्ण के विषय में जो संवाद मजाक के तौर पर हुआ था उसे मैं सुन पाता हूं क्योंकि लाल गेट के अंदर हूं, हाँ और जी, मेरी स्वीकृति है आपके प्रति, यानी कि मुझे जो चरित्र मैं देख पा रहा था अब से पहले वहां मुझे वो जीता जागता मिल गया, तो मेरे लिए वो किसी ज्यादा मूल्यवान मेरे लिए पुराना रहा नहीं है। जी लेकिन जिन लोगों ने शिविर नहीं किए हैं जो लाल गेट के बाहर हैं उन्हें अभी भी आशा है, क्योंकि रामकृष्ण का चरित्र एक स्तंभ की तरह खड़ा है हमारे समाज में, तो क्या हम विश्व परिवार की बात कर रहे हैं, हम सबको अपनाने की बात कर रहे हैं, हम सही अर्थों में धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, एक जिम्मेदार मंच से क्या ऐसा आशय बाहर जाना चाहिए उन लोगों के सामने जिन्होंने शिविर नहीं किया है या जो सत्यताओं से परिचित नहीं है, जो अभी ये भी नहीं जानते कि भ्रमित मानव है, हम तो कम से कम इतना तो जान ही गए हैं भ्रमित हैं, आगे कुछ करना है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा जो आशय नहीं है वो बाहर जाए, क्या ये उचित है? ठीक बात। हाँ जो भैया ने कहा कि उसमें जैसे कल के टॉपिक पे यही बातें हो रही थी काफ़ी, तो मुझे लगता है कि समाज में मैक्सिमम लोग अभी ऐसे ही चल रहे हैं आस्थावादी ढंग से, कोई किसी को मानता है कोई किसी को मानता है। तो जब हम यहाँ समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें हमारी रिकॉर्ड भी हो रही हैं, तो क्यों ना अगर हम जो वहाँ कमी आई उसको रिलेटिव अगर करें कि ऐसा होता तो शायद उससे ज़्यादा लोगों का खुलता, ऐसे में एक विरोध जाता है समाज में, इसको कैसे देखते हैं? ये बढ़िया है, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और हमको भी ठीक से कहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुद्दे पे तो ये आ जाए कि यहाँ पर जो भी हास परिहास जो भी हम लोग करते हैं वो अपने को लेकर भी बहुत अच्छे से हम लोग करते रहते हैं, है ना। ये नहीं कि लाल गेट के नीचे अंदर स्वर्गीय बन गया है और यहाँ पर जो कमियाँ हैं उसको भी आप यदा कदा सुनते होंगे और स्वयं स्फूर्त विधि से हम उसको भी यहाँ पर खूब अच्छे से रखते हैं और वह हमारे लिए हल्का होने का तरीके हैं, उसमें आगे हम अच्छे से सुन पाते हैं। एक तो ये बात बनती है। दूसरी बात ये समझ में आ जाए कि आशय क्या है, उसको ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हमारा दिक्कत आशय से है या भाषा से, इसको ठीक से समझा जाए। आशय यही है कि, है ना, इसको जितना भी अच्छे कड़क मन से हम सुन पाएंगे उतने हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम अपने शब्दों में अटके रहेंगे और उसी को बचाते रहेंगे। और जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारे को ये कोई एजेंडा नहीं है कि हमारे को सबको खुश करना है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। किसी को नाराज करना वो हमारे कोई कार्यक्रम नहीं है। तो आशय स्पष्ट अपने में बना रहना चाहिए और आशय ठीक से लोगों तक जाना चाहिए, ये कुल मिला के बात है। आशय क्या कहना चाहते हैं कि मानव जाति अब तक जागृति क्रम में है, इवॉल्व हो रहे हैं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी इवॉल्व हो रहे हैं। पीछे के जो भी संदर्भ हैं वो हमारे लिए मूल्यांकन या समीक्षा का आधार बनते ही बनते हैं, है ना। और उसको समय समय पर अपन समीक्षा भी करते हैं, आधार भी करते हैं। जब समीक्षा करते हैं तो थोड़ी कड़क लगती है और जब एक समय ये भी आता है मूल्यांकन करते हैं तो उस समय वो भी अच्छा लगता है। तो दोनों तरीके की भाषाओं को प्रयोग आप सुन पाएंगे, देख पाएंगे। जब समीक्षा की बात आती है तो अब तक क्या हुआ है, तो जब ये बात कहते हैं तो सतयुग से लाकर अब तक हमारी मानव जाति में कोई भी क्वालिटी एडिशन नहीं हुआ है, ये समीक्षा के बाद बनी। क्वालिटी एडिशन के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, है ना, काफी दिक्कतें हैं। उस जमाने में भी प्रॉपर्टी विवाद होता था, आज भी हो रहा है। अब कोई इसको बहुत आस्था सुनना चाहता है, मैं बोलता हूं कि देखो गीता महाभारत में आप देखोगे तो आप उसमें कोई भी दार्शनिक अंदाज लगाओ, जो सूचना हमारे पास मिली है, हमारे को नहीं पता कि वो सही है कि गलत, आपके पास कोई अलग मिली हो तो अलग बात है, जो सूचना हमारे पास है वो तो प्रॉपर्टी विवाद है। अब इस प्रॉपर्टी विवाद को हम कोई जमाने में धर्म युद्ध देते रहे, हो सकता है उस समय तक हमारी चेतना उतनी ही हो कि प्रॉपर्टी को बचाना ही धर्म हो और प्रॉपर्टी में लोगों को सहयोग करना चाहिए, है ना। तो हो सकता है चेतना का स्तर उतना ही होगा, तो उस समय तक हम इसको धर्म युद्ध मानते रहे हो। हमारे को तो साफ साफ दिखता है कि भाइयों भाइयों की लड़ाई है और उसमें प्रॉपर्टी का विवाद है और वो भी किसी इंसल्ट से शुरू हो रहा है, अपमान से ही सारी कहानी शुरू हो रही है। किसी ने किसी का अपमान कर दिया और ये सारे अपमान को देखने जाओ तो वही शरीर मूलक किसी को कुछ कह दिया भैया। ये एक एक समीक्षा की बात बनती है, मूल्यांकन की बात बनती है। हम समझ सकते हैं कि देखो आज भी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आज तक महाभारत के जमाने से रामायण के जमाने से हमारे में क्या बदल गया, कौन से हमने रामायण छोड़ दिए, कौन से महाभारत हम अभी नहीं करते। हर घर परिवार में आज भी महाभारत हो रही है, प्रॉपर्टी का विवाद हो रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से हमारा कॉन्शियसनेस जगा है। अब किसी दो भाई की प्रॉपर्टी में कोई भी तीसरा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता कि भाई तेरे घर का मामला तो निपट ले। अब आप उसको बरगला नहीं सकते कि धर्म की मुद्दा है यार, मेरा भाई ने मेरा प्रॉपर्टी छीन लिया ना, इसे इश्यू आप धर्म अब कोई बरगलाने में नहीं आता है। ये हमारे सबका विकास हो गया है, इसमें किसका अपमान हो गया भाई। मानव पूरी जाति का विकास हुआ है इस बात में लेकर कि अब आप शब्दों के साथ बरगलाने का या भ्रमित करने का कम स्थिति बनाएं, नहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं करें। अब बोलते हैं भैया प्रॉपर्टी विवाद है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, हमको बख्श दो भैया, है ना। ये भी हमको समझ में आता है, ये इसको हमको कभी तो खुल के बैठ के बात करना पड़ेगा। और ये भी हमको समझ में आता है कि हम सब विकास क्रम में हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जरूरतें अभी हमको समझ में आने लगी हैं कि अब क्या चीज़ चाहिए हमको। आज एजुकेशन को कहाँ ले जाकर देख रहे हैं हम, आप देखेंगे जिस युग की हम सतयुग कह रहे हैं उस समय जो एजुकेशन उस समय भी था, उस समय युद्ध के लिए एजुकेशन, शस्त्र चलाने का एजुकेशन। और अभी यूनेस्को ने जारी किया पिछले दो साल पहले के, अब क्या है एजुकेशन का पर्पस क्या भैया? साथ साथ जीने की योग्यता को पाने के लिए एजुकेशन। तो कैसे मैं मान लूं, कैसे आप मानना चाहते हैं कि पीछे सब अच्छा था? है ना, पीछे अच्छा होता तो फिर अगली पीढ़ी की जरूरत ही नहीं है। अगली पीढ़ी, आगे की पीढ़ी आगे, ये सम्मान की बात है या अपमान की बात है? आप सबका सम्मान हो रहा है इसमें, अपमान हो रहा है? पूरी मानव जाति जो भी लोग सही को समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, उनका सम्मान सुनिश्चित हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज एजुकेशन में यूनेस्को कह रहा है कि साथ साथ जीने की शिक्षा, नॉट एजुकेशन नॉट फॉर डेवलपमेंट। इवन आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि एजुकेशन फॉर डेवलपमेंट, नाउ दे आर नॉट सेइंग। मतलब वर्ल्ड वाइड हमारी ये कॉन्शियसनेस जग रही है कि ना तो लड़ाई के लिए, ना बिल्डिंग बनाने के लिए, ना रोड बनाने के लिए, ना ही रुचियों को पूरा करने के लिए, बल्कि अब एजुकेशन इज नीडेड टू लिव इन को एग्जिस्टेंस विद द ह्यूमन एंड नेचर। इसकी बात यूनेस्को करता है, हम नहीं कर रहे। अब इसको हम क्या माने, इसको क्या मानेंगे? आप खुद तुलना करके देखिए, समीक्षा करके देखिए कि पहले का चेतना का स्तर आवश्यकता के रूप में ही कह रहे हैं, अभी तो पूर्ति के रूप में नहीं कह रहे हैं, आवश्यकता के रूप में। पहले युद्ध के लिए शिक्षा, आज साथ साथ जीने की शिक्षा, इसमें कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है कामना के रूप में? तो ये दिखता ही है कि ये बेहतर बात है ना। हमारे तो देवताओं के हाथ में हथियार हैं, ये मैं बार बार कहता हूं। हथियार बंद जिनके देवता होंगे उनका उस समाज का क्या होगा भाई? इसको मैं खुलेआम कहता हूं, जिसको खराब लगे मेरे को गोली मार दे और क्या करें। अब कोई एक देवता बता दो इसके पास हथियार नहीं है, तो अगर जनता, जनता के जो देवता हैं उन्हीं के पास हथियार है, तो वो जनता क्या करेगी? तो हम लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देवता के पास हथियार होता है, मैंने कभी भी नहीं कहा ये। देवता को हम समझ ही नहीं पाए, ऐसा कोई देवता हो नहीं सकता जिसके पास हथियार हो। हथियार उसको जरूरत पड़ती है जिसके पास भय हो, और भय इसीलिए होगा कि कोई ना कोई लूट खसोट हो, संघर्ष हो, हिंसा हो, इसलिए ये हमको समझ में आ जाता है कि हमारे देवता तो, मेरे देवता तो वही हो सकते हैं जिसके पास हथियार नहीं है, जिसके पास न्याय है, प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है, मानवतापूर्ण आचरण है, पूरकता है। हमारा देवता इस प्रकार से होता है। आप अपना देवता तय करेंगे, आपको लगता है आपका देवता तो ये होना चाहिए पहलवान, तो भैया आप पहलवान ही सीखो, वो आपका देवता है ना, हमको कौन मना कर रहा है, उनको क्या अधिकार है? आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो खाली अवेयर करता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने मनपसंद देवता ढूंढ लिया हो? भांग खाने वाले का भांग खाने वाला देवता, कबड्डी खेलने वाले का कबड्डी खेलने वाला देवता, दारू पीने वाले का दारू पीने वाला देवता, नॉनवेज खाने वाले का शिकार करने वाला देवता, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? जांच के देख लो भाई, हमारी कामना क्या है उसको देखो। तो सही देवता को पहचानना भी जरूरी है। जब तक सही देवता को हम पहचान नहीं पाएंगे, ये नहीं कह रहे कि देवता नहीं होते हैं, हमको पहचानने की ताकत भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यदि देवताओं को ठीक से नहीं पहचान पाएंगे, तो हम आदमी को कब ठीक से पहचानेंगे? यहां तो नारा ही है कि हर मानव देवता बनेगा। कौन से देवता के पीछे अनास्था हो गया? लेकिन देवता के नाम पर कुछ भी है ना, चालू बदमाशी जो हो रही है, है ना, जो भी उठपटांग हरकतें हो रही है, उसको तो नहीं, आप खुद ही स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। तो किसी प्रकार की आस्था पे चोट नहीं है, देवता को ठीक से पहचानने की बात है। और यदि आगे बढ़ना होगा तो ठीक से समीक्षा करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तो बहुत ही अच्छा था, मेरे पीछे बहुत ही अच्छा था, मेरे बाप तो बहुत ही अच्छे थे, और हमारे बाप दादा और ही अच्छे थे, तो तुम क्यों खराब हो गए इतने? है ना, ये समझ में आता है। जैसे हमारे कॉलेज में ही मैंने बताया ना पीछे कि भैया वो ढूंढाण लिया हमको, और बोले अब बात करेंगे, कुछ करो बात, क्या करनी है? मैंने कहा बोलो क्या बात करनी है यार, वो क्या दिन थे? अरे मैंने कहा वो दिन मेरे को पता, तेरे को पता है? बोले क्या? मेरे तेरे जेब में पैसे नहीं होते थे, मेरी जेब में भी नहीं होते थे, हमारा सबका आलू है ना, आलू बड़ा, समोसा, कचौरी खाने का रोज मन करता था, पैसे रहते नहीं थे, है ना, पढ़ने में मन लगता नहीं था, लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती थी, तेरे को भी और मेरे को भी, ठीक, क्लास से बंक मारते थे तेरे, तू भी और हम भी, क्या दिन अच्छे थे, डांट वहां खाते थे, घर में डांट खाते थे, सब जगह गड़बड़ होता था, और यार तू यार कैसी बात करता है यार, कैसी क्या बात करता है, ऐसी तो होता था, आज दिन अच्छे हैं हमारे, आज हमको समझ में आया चीजें कि क्या होता है, सम्मानजनक जीना क्या होता है, आचरण क्या होता है, आहार क्या होना चाहिए, और जो हमको समझ में आ रहा है हम वो सब कर रहे हैं, उस दिन तो नहीं कर पाते थे। कैसे हम मान लें कि हम अध्ययन करें ना, देख के प्रमाण चाहिए ना उसका, फिर आगे की पीढ़ी आगे है या नहीं है। तो ये एक संभावना की बात है या ये निराशा की बात कही जा रही है कि यहां कहा जा रहा है कि हर दिन आगे की पीढ़ी आगे, जहां आप खत्म करते हो वहां से अगली पीढ़ी शुरू करती है। कितना आशावादी हम लोग हैं, कितना संभावना के साथ है, कितना सकारात्मकता के साथ है। हम ही ने अपने देवताओं का हथियार ना पकड़ा दिया क्या पता, हम ही ने अपनी मानसिकता को आरोपित न किया क्या पता, हो सकता है ये भी है ना। तो जितने कथा कहानी किस्से हम सुनते हैं उसका कोई बहुत प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये भी आज के सत्र में कहा गया कि इसका कोई प्रमाण है नहीं और इसमें कोई आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये तो बिल्कुल आधिकारिक रूप से कही गई क्या कि जो कुछ भी परंपरा आज है वो वैसी की वैसी टूटी फूटी सड़ी गली, उसको हम बिल्कुल खूंटा ढोके कहने वाले हैं क्योंकि दिखता है ये। तो आज आप भले कितनी अच्छी बात कर लो कि हमारे फलाने ग्रंथ में यह दिखा हुआ, ये दिखाओ उसका क्या ट्रेसिंग है हमारे हमारी शिक्षा में कहाँ है वो। अगर आप मानते हो कि हम अध्यात्मवाद में बहुत अच्छा काम किए, आदर्शवाद में काम किए, तो क्या हम ही लोग उसको स्वीकार कर पा रहे हैं? क्या शिक्षा में वो है? कोई कोई एजुकेशन में आत्मा है जी, परमात्मा के पास जाना है जी, इसका एजुकेशन दे रहे हम? कोई व्यापार करते समय भी आत्मा को है ना, आत्मा सामान दे रही है, पैसे लेकर कहाँ जाएगी आत्मा? तो कहाँ है बिजनेस में आत्मा, कहाँ है वो हमारी आत्मा जो है वो संविधान में है, कहाँ है वो आत्मा जो हमारे कोई है ना किसी प्रकार के जीने में बनती है, बिलीफ में है ना। तो ये हमको समझ में आ जाए कि इसके आधार पर हम जी नहीं पा रहे, फिर भी हम सोचते हैं कि ये तो इसके साथ अपमान नहीं होना चाहिए। भाई अपमान तो हम ही कर रहे हैं, कौन जी के दिखाओ, उसी भक्ति विरक्ति से जी के दिखाओ है ना, भोगवाद से जी के दिखाओ है ना। आप तो तुरंत भोग करने के बाद तुरंत अपने बच्चे को दूसरी शर्ट मांगता, बोलते ए अभी काय के लिए चाहिए इधर को, अभी तो ली थी, अगर यही है सुविधा में सूखे तो लाओ इकट्ठी करो, नहीं कर सकते आप। इसका मतलब है कि वो व्यवहारिक नहीं रहा हमारे लिए, इसको ठीक ठीक हमको पहचानना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल इसको स्वीकारना पड़ेगा। अपने को चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है, ये भी स्पष्ट हो जाए, हमको कोई नेता बनना नहीं है, हमको कोई चुनाव लड़ना नहीं है। हमारे को यह समझ में आता है कि क्या ऐसा कोई व्यवस्था का स्वरूप जिसमें कि हम समाधान के साथ, न्याय के साथ, सम्मान के साथ, विश्वास के साथ जी सकते हैं या नहीं, है ना, ये एक मुद्दा है। इस मुद्दे पे अपने को काम करने की जरूरत है। और इसमें कौन लोग काम करेंगे भी, जो घायल परेशान उनको वो भी कर सकते हैं लेकिन समय लगेगा। जो लोगों में साहस है कि वो ठीक से लुक बैक कर सकें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पाए क्या नहीं पाए हैं, है ना, तो क्या पाए क्या नहीं पाए, जो उसको मूल्यांकन कर पाएगा, समीक्षा कर पाएगा, वही इसके आगे बढ़ेगा। कहा ही है कि मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है ना, लक्ष्य पूर्वक जीता है और मूल्यांकन पूर्वक सुखी होता है। कुल मिला के ये बात है, ये आशय है। अगर ये आशय स्पष्ट होता है बहुत अच्छी बात, ये आशय से कम आशय जाता है तो हमको भी ध्यान देना चाहिए और आपको भी ध्यान देना चाहिए, है ना। जब बात को पूरे कंटेक्स्ट के साथ सुनेंगे तो पूरी आशय यही है, अगर ये आशय नहीं जाता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, आप भी ठीक कर लीजिए, ठीक। ये हमको समझ में आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि यदि हम अपना मूल्यांकन, यदि हम अपना समीक्षा, यदि हम अपना लक्ष्य को ठीक से निर्धारित नहीं करेंगे तो हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। हम अपने अपने घावों को, ये सब घाव बन गए हैं, इस बारे में बात मत करना, बाकी सब सुन लूंगा जी। कोई बोलेगा शिक्षा से अपराध पैदा होता है, इस बारे में बात मत करना। कोई बोलेगा सुविधा में सुख होता है, इस पर बात मत करना, बाकी सब सुन लूंगा जी। कोई बोले गुरु गोविंद सिंह के नंबर आए, उस पर बात मत करना, बाकी सब सुन लूंगा जी। कोई बोलेगा पति पत्नी अभी भोग में पड़े हुए हैं, इस पर बात मत करना, बाकी सब सुन लूंगा, तो फिर बात करना क्या है ये बताओ। हमारा सबका अपना अपना अपना अपना कोई घाव है, एक बार साहस करना पड़ता है कि उस घाव को ठीक से देखें, ड्रेसिंग करें, कोई दवाई लगाएं। उधर उधर नहीं, कुछ उधर नहीं करूँगा, ये नहीं चलेगा, है ना, उसके बारे में बात ही मत करिए, ठीक। हो जाओ नाराज तो हो जाओ, क्या दिक्कत है, अपने कौन चुनाव लड़ना है ये बताओ, है ना, कुछ है नहीं ऐसा। हाँ जी भैया, मैं आपके समर्थन में कुछ अच्छे तर्क रखना चाहता हूँ। कृपा है महाराज, यही आ जाओ महाराज। तो क्योंकि हम लोग इस बात पर कहते रहे हैं, नहीं क्यों बुरा है? अच्छा तो जैसे सतयुग की बात की है, अभी तक हम लोग हमारे परंपरा में कहा गया है, जब जब होई धर्म के हानि, तब तब बाढ़े सुर अभिमानी, तब तब प्रभु लीन न उतारा, और आगे का पंक्ति मुझे याद नहीं। इनका भाव बताता हूँ कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु जो है अवतार लेके आते हैं और ये पापी घमंडियों का नाश करते हैं। इसी पर मैं अच्छा तर्क दूंगा, आप लोगों को पसंद आएगा। जब सतयुग के लिए हमारे परंपरा में कहा गया है कि सतयुग में चारों पल्ला भारी था, वहाँ कोई भी बुराई नहीं थी, एक भी पक्ष खराब नहीं था। बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है, जब सतयुग में एक भी पक्ष खराब नहीं था तो वहाँ प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, एक भी पल्ला खराब नहीं था, चारों पल्ला पूरा भारी था, चारों पल्ला भारी था। लेकिन देखिए, सतयुग में चार लोग अवतार लेके आए, चार अवतार हुए हैं, उसको परंपरा में दिया गया है, मुझे अभी याद नहीं है, वो मैं ला के दिखा दूंगा। जब चारों पल्ला भारी था, जब सब चीज ठीक था, तो प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं थी, ये बात क्लियर। उसी तरह त्रेता युग में तीन पल्ला भारी था, एक पल्ला खराब था बोलते। तो अब इस युग में एक अवतार की आवश्यकता थी, उनके कथना अनुसार, तो उस समय में तीन अवतार लिए। उस त्रेता युग में तीन यानी प्रभुओं ने अवतार लिए। उसके बाद द्वापर में दो पल्ला भारी था, दो खराब था, तो वहाँ दो लिए, तो ये तो जायज लगता है, ये थोड़ा जायज लगता है उनके कहने के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार नहीं। अब कलयुग में चार भाग में बांटे हैं, कलयुग में पूरा जीरो है, यहाँ तो कोई धर्म की बात ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, सारे लोग विषयों में डूबे हुए, और वो जो भी कहना है पापी है, अधर्मी है, जो भी कहते हैं। क्या चीज उन लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना है भैया, उन लोगों का कहना है, उसको मैं बता रहा हूँ, उसके विपक्ष में मैं तर्क दे रहा हूँ। उन लोगों का पक्ष ये है, उनके पक्ष में मैं बात कर रहा हूँ, एकदम तर्क संगत। तो इसमें तो भाई चारों पल्ला खराब है, तो चार अवतार की यहाँ आवश्यकता है, और अभी तक एक भी अवतार नहीं हुए, कहें कि एक अवतार होंगे कल्कि रूप में, है ना? कल्कि मतलब है एक, भाई कलयुग कहा जाता है, कल कारखानाओं का युग है ये, तो उसी को कल्कि अवतार कह दिया गया, जबकि यहाँ कोई अवतार नहीं लिए। हाँ अवतार तो ले लिए हैं हमारे नागराज भगवान जी, और वो चीज़ चल ही रहे हैं। तो ये चीज को अगर समझेंगे तो क्रमशः हमको दिखाई पड़ता है कि सतयुग में भाई अगर पूरा सही था तो एक भी अवतार की आवश्यकता नहीं थी। इस तर्क से तो ये सिद्ध हो जाता है कि उस समय धर्म की हानि तो ज़्यादा हुई थी सतयुग में, इस सीक्वेंस से समझने से पता चलता है। धन्यवाद। सही पकड़े? ठीक। ये आप गलत पकड़े हैं भैया। मैं जिस परंपरा से आया भैया, वहाँ हम लोग भगवान मानते नहीं थे, ईश्वर नहीं मानते, कोई ईश्वर ने ये सृष्टि की रचना की है ऐसा हम लोग पहले ही नहीं मानते थे, दृष्टा कर्ता भोग का आत्मा को मानते थे। लेकिन उसमें कुछ कमियां देखा, मैं ये जीवन विद्या से पहले ही छोड़ के कुछ ऐसे नया चीज ढूंढा, तो मैं अपने तरफ से पूरा आश्वस्त हूँ कि मैं परंपरा में बंधा हुआ आदमी नहीं हूँ। बाबा जी खुद बोले कि कभी कोई परंपरा में बंधे हुए आदमी नहीं, और मैं भी उसको देखा, परखा, जांचा, तो मुझे भी पूर्णता तो नहीं लगे, अच्छाइयां हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ कि बिल्कुल गलत है ऐसा तो नहीं, बहुत कुछ अच्छाइयां हैं, बहुत कुछ अच्छा लगे हैं, लोग समर्पण से लगे हैं, लोग निष्ठा से लगे हैं, लेकिन पूरा तो नहीं है। ये बात क्यों है, मैं उस परंपरा में जी के आया हूँ और जितना दर्शनों को पढ़ा हूँ उनके अनुसार से, मेरे अनुसार से तो उनको देख के आऊँ तो मुझे पूरा नहीं लगा। तो ये बात मैं गंती के चौक में कह सकता हूँ क्योंकि मैं उस परंपरा में उन साधु समाजों के बीच में वो सारे चीज़ों को देख के आया, तब मैं ये कह पा रहा हूँ। फालतू कल्पना, हवाई कल्पना की बात नहीं कर रहा। ठीक, तो ये आशय स्पष्ट हुआ। एक छोटी सी और बात कर सकते हैं जिसमें मुझे लगता है कि और हमारे को अपने में सोचने के लिए जगह बन जाती है कि ऐसा मैंने पहले भी कहा है कि आप अनुमान करिए कि आज जिसको हम अपराध कह रहे हैं, जिस जिस छोटे छोटे मुद्दों को अपराध कह रहे हैं, आजकल आप बहुत आप दुनिया में सुन रहे हो एक मी टू करके एक पूरा एजेंडा चल रहा है, क्या है? हाँ, तो उसमें जो भी शारीरिक जिस प्रकार से लोग प्रताड़ित कर रहे हैं उसके बारे में लोग आगे आगे आगे कह रहे हैं कुछ कुछ, और उसमें इतनी छोटी छोटी बातें भी हैं जिसमें पता लगता है कि वो भी अपराध की श्रेणी में आ रही है। आप एक अनुमान ही करिए कि एक समाज ऐसा रहता हो जो लोग कपड़े ही नहीं पहनते हों, तो क्या उस समाज में उस समय में इसको अपराध मानते रहे होंगे? तो इसका मतलब है कि हम सब इवोल्यूशन क्रम में हैं और धीरे धीरे धीरे धीरे हमारी जीवन की जो अपेक्षाएं हैं वो ठीक से उजागर होती चली जा रही हैं और उसके अर्थ में भाषाओं को प्रकट कर पा रहे हैं और उसी के अर्थ में कामनाओं की बात हो पा रही है और उसी के साथ अब उसको अपराध में गिना जाए ये हमारी कामना जग रही। सोचिए, जंगल युग में रहने वाले आदमी में, ये स्त्री पुरुष में जो भी है ना, जब इस प्रकार की कोई कार्यक्रम ही नहीं जीवन से है, जो अपेक्षाएं हैं उसको ठीक से पहचान पाना, उसको भाषा दे पाना, यदि वो नहीं कामना पहले से, लेकिन उतना भी अगर सिविलाइज नहीं हुए, उतना भी हम बता नहीं पा रहे हैं, तो क्या अपराध होते होंगे वो, है ना? उससे बड़े बड़ी चीजों को अपराध नहीं मानते होंगे जिसको आज हम अपराध मान रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जीवन सहज अपेक्षाएं हमारी बड़ी हैं। बड़ी हैं का मतलब बढ़ गए, ऐसा नहीं, भाषा में व्यक्त होने लगी और उसके अर्थ में अब चीजों को हम देखने लगे हैं कि एक आदमी को जरा सा भी किसी ने ऐसा बोल दिया शरीर के आधार पर तो उसको अब अपराध माना जाने लगा। तो इसको हम आगे बढ़ना कहें या नहीं कहें? आप जानते हो कि 200 साल पुराना इतिहास अगर आप देख लो, 1000 साल पुराना इतिहास देखो, तो आपको पता चलेगा कि गरीबों का क्या हाल होता था, ठाकुर द्वारा क्या होता था, ब्राह्मण द्वारा क्या होता था, शूद्र द्वारा क्या होता था, आप जानते हो। आज उससे हम कितना आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े, कामना के रूप में, योग्यता के रूप में नहीं, बार बार कह रहा हूं, उसको बोलने लगे हैं, अब मानव अधिकार की बात हम करने लगे हैं। अब पहले है ना ईश्वर का अधिकार था, राजा का अधिकार था, अब मानव अधिकार हम करने लगे। मानव अधिकार में हमको इवॉल्व नहीं हुए तो हमको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल मानव का अधिकार क्या है, लेकिन ये तो हमको समझ में आ रहा है कि ह्यूमन राइट होना चाहिए। तो अभी चेतना का स्तर वहीं के वहीं संक्रमित नहीं हुआ है, तो पीड़ा बढ़ती जा रही है। तो उस पुरानी चेतना से मानव अधिकार को घूम फिर के देखने जाते हैं तो कहां पहुंच जाते हैं कि सुविधा ही मानव का अधिकार है, और विकसित चेतना से देखते हैं तो मानव समझदार हो सकता है, समझदार होने का अधिकार है। तो इतना अंतर बना ही हुआ, लेकिन अब मानव अधिकार जैसे शब्द हम ले आए, उसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बना ली, उसके साथ हम लोग खड़े होने लगे, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया सकता भाई। ये जीने के स्वरूप में हम यहां पहुंचे हैं अपेक्षाओं के रूप में, और अब ये बात अलग है कि मानव अधिकार का भी कोई है ना भ्रष्टाचार होने लगे वाला अलग बात है, लेकिन ये हमको दिखता है कि हमारी कामनाएं हैं जो कई तरीके से व्यक्त हो रही है। जैसे नर नारी में समानता, अब नर नारी में समानता पिछले 400 साल 500 साल 600 साल में शुरू हुई, भैया इसको अधिकार की बात होना कि हम समानता की बात करते चलते, समानता का बिंदु क्या हो यह पता नहीं, लेकिन कम से कम बात तो करने लगे। तो इससे भी आप अगर सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सब आगे बढ़ने की दिशा में हैं। इतना ही नुकसान हुआ है कि ये जो बढ़ने की गति हमारी जो कम थी और टेक्नोलॉजी गति ज़्यादा बढ़ गई, क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ने का जो हमारा गति वो कम रहा और टेक्नोलॉजी गति ज़्यादा बढ़ने से धरती अचानक पीछे पीछे बर्बाद हो गई। इतने गड़बड़ बढ़ तो गड़बड़ क्या हुआ, ठीक। और उसी उसी आगे बढ़ने के क्रम में अनुसंधान हो गया, तो ये सब उस जगह से हम गुजरे ही हैं, उसके बाद ही अनुसंधान है, ये उसी के सबके योगफल में हो रहा है, ये सब उसको इंक्लूड ही कर रहे हैं, इसको एक्सक्लूड करके नहीं है। तो ये कोई विरोधी बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई किसी प्रकार का कोई एक सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये पहले दिन ही कहा गया कि मानव में जो कामनाएं हैं है ना, वो उसकी घटित नहीं हुई, तो पीड़ा बढ़ी, पीड़ा बढ़ने से अनुसंधान हुआ, पूरी मानव जाति की आधार पर हो रहा है। ठीक है ना, ये बात कुछ जरूरी हो तो कहो, दूसरा विषय निकाल रहे, ये हो गई बात पूरी, इसकी जुड़ा हुआ कुछ तो हो गई, ये तो पूरी। हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे अभी पहले की तुलना में तो लोगों को स्वतंत्रता अभी मिली है, लेकिन वो स्वतंत्रता मिली है ज्ञान नहीं होने के कारण से, वो स्वतंत्रता मनमानी में चली गई है, मनमानी बढ़ी है अभी, ये भी दिखता है। उस मनमानी के आधार पर परिवार ज़्यादा टूटे हैं, और जो विज्ञान के लिए वो ग्लोबल वार्मिंग हुई है वो तो अब कह ही रहे, तो इधर मनमानियाँ भी बढ़ी हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं होने के कारण से स्वतंत्रता मिली वो स्वच्छंदता में बढ़ गई। ये मैं अपना पक्ष, चलिए ठीक होगी बात। ओके, प्रश्न भैया, हमको सबको जोड़ के चलना है, तोड़ के चलना है, ये कार्यक्रम नहीं है, हमारे को सही चलना है, ये कार्यक्रम है। सोनू भाई बात समझ में आ रही है? विचार की पूर्णता ही विचार की एकरूपता हो सकती है। जब भी मैं विचार पूर्णता को छोड़कर एकरूपता के लिए प्रयास करूंगा किसी और कारण से, उसका नाम है राजनीति, उसका नाम है भ्रष्टाचार, उसका नाम है ना, अपने में कोई आचरण की स्पष्टता नहीं होना, उसका नाम है अन्याय। अपना कोई एजेंडा नहीं है ये, अपने को किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं है, ठेकेदारी नहीं है ये। हमारे को ये समझ में आता है कि आप और हम लोग दोनों तभी एक रूप हो पाएंगे जब मैं भी सही की तरफ चलूंगा, आप भी सही की तरफ चलेंगे। आप अपना कोई बना कर रखेंगे, मैं अपना कोई बना कर रखूंगा, हमारे बीच में कितना भी एक रूपता लाने के प्रयास करेंगे वो सब नकली है, उसकी थोड़े दिन में बत्ती सी बाहर हो जाती है। क्या जाती है? एक हिंदी में बोलते हैं खीसे निपुर जाते हैं, खीसे निपुर गया मतलब बत्ती से बाहर हो गई, उसकी दांत दिखने लग जाते हैं। तो ये कोई एजेंडा नहीं, इसका कोई दबाव हमारे पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन में कुछ भी कह रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सही है वो हम सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। ठीक है ये बात, चलिए। और देखिए उसी का ताकत है, जब सही जीने की जगह आप जाते हैं तो अब वही बात चलने वाली है। नहीं तो हम कुनबा तो बहुत बड़ा जोड़ सकते हैं तुरंत ही, चलने वाला नहीं है। क्योंकि एक समय में आपकी किसी गलती को हाँ मैं हाँ कर दूं, आप मेरी गलती में हाँ हाँ करके हम जुड़ जाएंगे, जब जीने जाएंगे वही गलतियां हमारे पे भारी पड़ने वाली है, उसके बाद में हमको सिर फोड़ना ही एक दूसरे का। तो सिर फुटबॉल के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है, वो अपने को करना नहीं है, क्योंकि वो तब करना होता है जब कोई नाम पद चाहिए होता है। लोकेशना की बात है, मतलब अपने सहीपन की पहचान की बात कर रहे हैं, वो वाला कर रहा है वापस। नहीं नहीं, इसका क्या, ये है ना, ये गर्म जाता है, अडॉप्टर चेंज कर दीजिए खाली, कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमने समझा। तो धन के रूप में अब ये जैसे आप सुन ही रहे हैं कि यहां पर एक प्रकार से हम लोग काम करेंगे, तो कुछ चीजें यहां पर काम हो गई हैं, कुछ और आगे हो रही हैं। तो ज्यादातर बात तो ये हमारे परिवार से हो रही है, मानव चेतना विकास केंद्र से, कि हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं उसमें अब और आगे बढ़ने की हमारे को जगह की बन गई है और जरूरत है। तो उसमें अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था का क्या स्वरूप है, ये आप लोगों से बात करने की इच्छा थी, तो उस पर आज बात कर लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग मुझे लगता तैयार ही हैं, क्योंकि ये भी हमको समझ में आ जाए कि यदि हमको अपनी आवश्यकता का आकलन नहीं है तो हमारे पास क्या है क्या नहीं उसको हम पहचान नहीं सकते हैं। ये भी हमको समझ में आता है कि समाधान नहीं है और समृद्धि हो जाए तो समस्या बढ़ने वाली है घटने वाली है। नीलू दीदी, समाधान के अभाव में दूध गौशाला में बढ़ता है, जब भी बढ़ा हमारे परिवारों में विवाद बढ़ा या घटा? बढ़ा ही। देखिए अब ये बात भी हम बड़े शान से कहते हैं यहाँ खड़े होके, ठीक, अपनी पोल खोल रहे हैं आपके सामने ना। तो समाधान के अभाव में समृद्धि बढ़ने से सामान बढ़ने से समृद्धि तो बोलेंगे नहीं, सामान है समृद्धि भाव है, सामान नहीं है। हाँ ठीक, तो सामान बढ़ सकता है, समृद्धि हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। यह है या नहीं, ऐसा है कि नहीं है? कई बार ये बात उठी कि भाई हम लोग अपने समृद्धि को जल्दी पा जाएंगे, वो तो जल्दी जरूरत ही नहीं है ना, वो सामान जल्दी पा जाएंगे समस्या कई गुना बढ़ जाएगी। तो इस पर हम लोग बहुत दिन से बात कर ही रहे हैं। हाँ जी बेटा जी बोलिए। कृतिका चुपचाप एकदम, ये समझ में आने की बात हुई? तो समृद्धि को कई बार लोग बोलते हैं भाव ही है, अरे सामान भी चाहिए भैया, भाव से काम नहीं चलेगा खाली। तो भाव के साथ सामान है, भाव जो है समाधान से, और भाव धन सामान जितना चाहिए जितनी हमारी आवश्यकता है उसका नाम समृद्धि। ठीक है इतनी बात। तो ये एक स्वरूप बनता है। तो हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ने की योजना हम लोग बना रहे हैं, सोच रहे हैं, इस पर बात करें, और ये सब लोग भी जो अध्ययनार्थी हैं इनके लिए भी मुद्दा ही अच्छा सुनेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो तीन बातें करने की जरूरत है कि जैसे जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक व्यक्तिवाद रहेगा रहेगा। व्यक्तिवाद का मतलब शासन। तो जब तक हम व्यवस्था तक नहीं पहुंच जाते तब तक शासन रहेगा, अच्छे के नाम पे, बुरे के नाम पे, जिस भी नाम पे बोलो। शासन बुरी चीज ऐसा नहीं करें, शासन मानव को स्वीकार नहीं ये करें, और लेकिन ये हमारी अनिवार्यता है कि जब तक हम व्यवस्था के स्वरूप में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक हमारे में कहीं ना कहीं शासन अनिवार्य है, बाध्यता है ना भैया। यदि हम रोड पर ठीक से नहीं चलते हैं तो लोगों के पड़ेंगे पड़ेंगे, है ना, टक्कर होने वाली है, तो हमारी बाध्यता हो जाएगी ठीक से चलना। हम चॉइस से भी चल सकते हैं, दबाव में भी चल सकते हैं। तो अगर व्यवस्था की तरफ हमको गतिशील होना है तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने परिवार प्रतिनिधियों के रूप में कुछ पहचान की गई थी, ये बात आप लोगों ने यहाँ पर बाकी लोगों के लिए सूचना है कि यहाँ पर हर परिवार में प्रतिनिधि की पहचान हो गई श्रेष्ठताओं के आधार पर। प्रीतिका अब बाहर जाना पड़ेगा आपको, आप अगर बोले तो श्रेष्ठताओं को समझने में हमको 3 साल लगे यहाँ आने के बाद भी, या आप लोग सूचना दे देते हैं कि क्या है श्रेष्ठता, कैसे पहचाने अपने पति को पत्नी में से क्या अच्छा ही क्या है उसमें। तो उसको समझने में हमको कुछ बहुत समय लगा, 2-3 वर्ष के समय में हम लोग समझ पाए कि किस प्रकार से हो सकता है, और आगे उसको बढ़ाने की जरूरत है ही। अभी वो फंक्शन में कितने आए नहीं आए वो सारी बातें हैं। फंक्शन में नहीं आने का एक और कारण है कि वो प्रतिनिधि फंक्शन में तभी आते हैं जब वो व्यवस्था में भागीदारी के लिए है। वो उसके प्रतिनिधि का चयन घर में हीरो बनने के लिए तो है नहीं, है ना, वो प्रतिनिधि का चयन इसलिए है कि व्यवस्था में हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करें। तो व्यवस्था के स्वरूप को यदि हम पहचानते हैं आगे के क्रम में तब तो वो प्रतिनिधि फंक्शन में आएगा, एक बात, और तभी परिवार में अगर स्वीकृति होगी तो प्रतिनिधि काय का प्रतिनिधि है ना, नहीं तो क्या होता है प्रतिनिधि बन गया अगले जन का, देख ढंग से रहना तेरे को हटा देंगे प्रतिनिधि से भी, है ना। तो ये भी नहीं है तो इसका मतलब प्रतिनिधि नहीं है। ऐसा भी समाज यहाँ हुआ कि देखो बहुत हो गया हो अभी, कल को है ना तुम्हारा खिलाफ महाअभियोग जारी हो जाएगा, वो भी ठीक ही है, अगर स्वीकृति नहीं है तो कोई प्रतिनिधि नहीं। तो हमको ये ठीक से समझना है, अभी बहुत जरूरी ये बात है कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है अब व्यवस्था का जो स्वरूप है उसका जो पावर है वो है एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है। तो व्यवस्था का ध्रुव बिंदु क्या बन रहा है अभी, कैसे हम ये सभा और ये सब बना रहे हैं उसमें ताकत कहाँ से, अभी कैसे है, अभी कैसे है, भय और प्रलोभन से है कि भैया मान लो, नहीं मानोगे तो डंडा पड़ेगा, और मान जाओगे तो ये बेनिफिट मिलेगा आपको। तो और कोई पावर नहीं है आज सरकार के पास, क्या पावर है भाई प्रलोभन के अलावा, कोई पावर नहीं है। पति के पास क्या पावर, पत्नी के पास क्या पावर, अभिभावक के पास क्या पावर, भाई प्रलोभन। इसका विकल्प क्या आया व्यवस्था में, थोड़ा सिद्धांत समझ लेते ध्यान रहेगा कि क्या क्या बात हो रही। इसका विकल्प आया कि श्रेष्ठ स्वीकृति, स्वीकृति का बिंदु क्या है, श्रेष्ठता के आधार पर स्वीकृति। श्रेष्ठता को कहां से पहचाना, अनुभव मूलक विधि से, 100% श्रेष्ठता क्या होती है पहचानी, और उसके उसके इस 100 को समझने के आधार पर ही अब परिवार में कोई 50, 51, 55 को हम पहचान पा रहे हैं। ये उस श्रेष्ठता के स्वरूप में ही इस मानव में श्रेष्ठता और उसकी स्वीकृति उसके लिए जरूरी क्या हो गया, मेरा अपना मूल्यांकन भी चाहिए। यदि मैं 50 हूँ तो 55 को हम श्रेष्ठ स्वीकारते ही हैं 100 होने के लिए, 50 वाला भी 100 होना वाला था, 55 भी होना वाला होता। ये बात अपने सामने पहले कई बार हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? विज्ञान ग्रुप में बच्चों को जानबूझ के बुलाया गया, आप लोगों का काफ़ी रोल है इसमें, इसके लिए आपको बैठना जरूरी था। क्योंकि घर में यदि एक भी आदमी ना समझे तो वो परिवार कभी समृद्ध नहीं हो सकता, और यदि पूरे गांव में भी एक आदमी ना समझे तो गांव कभी समृद्ध नहीं हो सकता, और यदि पूरे देश में भी एक ना समझे तो वो कभी देश समृद्ध नहीं हो सकता। हमारे यहाँ विज्ञान ग्रुप में कितने ना समझे, बाद में पर्सनल कर लेंगे, निपटा लेंगे सब ठीक। अरे महाराज कब कहा है समझदार नहीं, कहा है दुकान लगा के बैठे हैं एक साथ किसी समय में, इसीलिए तो ये बीच की सीढ़ी आता है भाई। ओहो समझदारी क्या चीज है? श्रेष्ठता को स्वीकारना, श्रेष्ठता के स्वरूप में जीना, इसकी तैयारी होना, इसका नाम है समझदारी। बताया था कल दूसरी परिभाषा बताया था, किसी भी काल में सारे एक जैसे समझदार एक जैसे हो जाते ऐसा नहीं होता है, है ना? जैसे आप मेरे साथ अध्ययन करते हो तो आपको आपका कुछ ग्रोथ होता है तो मेरा भी कुछ ग्रोथ होता है। बच्चा बड़ा नहीं, बच्चा बड़ा अकल में बच्चा बड़ा रहेगा, उसमें भी अंतर रहेगा, दो शिक्षक में भी अंतर रहेगा। कब तक अंतर है? दिव्य मान्यता तक। किसी भी काल में दो दिव्य मानव में ही पूर्ण रूप से समानता होती है, तब तक पूर्ण रूप से समानता नहीं हो, तब तक आगे पीछे। तो ये आगे पीछे के साथ कैसे चलना? मैं जब अध्ययन समझने गया तो मुझे समझ में आया कि तो दो दिव्य मानव समान होते मतलब दो देव मानव भी समान नहीं होते, मतलब दो मानव भी समान नहीं हो सकते किसी एक काल में। कोई एक एक जगह पे पहचानेंगे वो ये यहाँ पे मानव होगा, यहाँ देव मानव होगा, यहाँ दिव्य मानव होगा, वो तो है ही, लेकिन हम साथ चलने पर दो दिव्य मानव ही समान होते हैं, तब तक डिफरेंसेस रहने वाले। ज्ञान के रूप में नहीं रहेगा तो उसके प्रकटन में रहेगा, उसके प्रमाणीकरण में रहेगा, कुछ ना कुछ रहने वाले। अनुभव में कोई अंतर नहीं होते हुए भी ये सबको मिलाकर लोकेशना, कोई लोकेशना में रहेगा, कोई वित्तेषणा पुत्रेषणा के साथ काम करेगा, किसी का लोकेशना तृप्त हो गया होगा वो उपकार में काम करेगा, कोई उपकार के किसी भाग में काम करेगा। इस प्रकार से जीने के स्वरूप में समझदारी में एक होते हुए जीने के स्वरूप में, अब जीने के विकास के स्वरूप में ये चीजें चल रही, तब तो ये निकल गया है कि किसी भी काल में हम इसको ऐसे उटोपिया टाइप की चीज तो नहीं है कि बस ऐसा कुछ घुमाया और सभी ऐसे हो गए रोबोट जैसे। ये परंपरा ऐसे चलेगी और इसमें आगे बढ़ने का क्रम भी है, और है ना पीछे से कोई आगे भी आ रहे हैं, इस प्रकार चलने वाला चीज। उसका फंडामेंटल रूट क्या हुआ, कितने सारे लोग बच्चे गाने गा रहे हैं, तो ये समझ, ये अपने आप में कंप्लीट है। इसके स्वरूप में अपने घर में कोई ना कोई जीते होगा, उस प्रकार से हमने प्रतिनिधि की पहचान किया। तो पावर है हमारे पास स्वीकृति, स्वीकृति नहीं तो कोई पावर नहीं है, है ना? कोई पावर नहीं, मेरे को क्या अधिकार कि मैं मेरी बात आप सुनो? यदि आप आपको लगता है कि आदमी ठीक बोलता है, ठीक कर रहा है, अच्छा करता होगा, कुछ करता होगा, कुछ नहीं करता होगा, जिसके मन में मेरे प्रति स्वीकृति नहीं है उसके लिए बात सुनाई देती है उसको, जिसके मन में स्वीकृति आती है सुनाई देती है। आप तो संबंध में स्वीकृति पूर्वक है, संबंध का डिजाइन में आप भय प्रलोभन खत्म, जैसे ही भय प्रलोभन हटा इसी का नाम है संबंध आ गया। तो संबंध का मतलब यह है कि जहां पर स्वीकृति पूर्वक और स्वीकृति श्रेष्ठता के आधार पर, ना कि विशेषता के आधार पर, यहां पर जो कुछ भी था वो कोई ना कोई विशेषता का कर्म था, कल आगे समझेंगे इसको। तो विशेषता की जगह श्रेष्ठता आ गई, इस स्वीकृति के साथ ये पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात है, ठीक हो गई बात? ये समझ में आ रहा है आप सब लोगों को, समझे हुए हो? तो ये फिर स्ट्रक्चर काम करते हैं। अभी भी देखिए जैसा है कि मैंने बोला सब आ जाओ तो मेरे प्रति स्वीकृति है तो आ गए, नहीं स्वीकृति होने का नहीं आता, हम बहुत बिजी है, अभी तो ये काम था, अभी वो काम था, अभी ये ऐसा था वैसा था, तो बाकी तो काम कराने तरीके है नहीं, फिर तो पूरी टोटके पुराने हैं, भय प्रलोभन इधर आप चलो तो आ जाते फिर, ठीक हो गई बात? तो फंडामेंटली हमको ये समझना पड़ेगा कि यदि परिवार प्रतिनिधि के साथ स्वीकृति जुड़ा हुआ है तो प्रतिनिधि है, और यदि परिवार में स्वीकृति खत्म हो गया तो उसको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए अपने आप ही, है ना। जैसे एक रजिस्टर अपने घर में बनाकर रखने की बात हुई थी, वो सबने बना लिए हाँ या ना। अब ये स्वीकृति का मुद्दा है कि इसकी जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत होगी तो बना लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, इधर सुने उधर निकाल दिए। तो अगर हमने वो बना लिए, उसमें हमने क्या किया था, ये याद दिला रहे हैं आपको, 5 मिनट में याद दिला देते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे, अपने पास टाइम है। उसमें हमने ये कहा था कि जितना हमारा अध्ययन हुआ उसके आधार पर हम अपने से बेहतर इस आदमी को देख पाते हैं जिसको कि व्यवस्था में भागीदार होने के लिए वो ज़्यादा योग्यता उसमें है, और योग्यताओं का स्वरूप जो है वो किसी प्रकार से श्रेष्ठताओं के आधार पर है। आप लोग 9:30 बजे जाना है, अभी नहीं जाना है, जल्दी मत, चिंता मत करिए। 10:45 पे ट्रेन है ना आपकी, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस आधार पर हमने उसकी पहचान करी, हमने रिकमेंड किया। मान लीजिए मेरे परिवार में मेरे को लगा कि एंड सिंसियरली आई एम ट्राइंग कि मेरे से बेहतर कोई हो या नहीं, तो मुझे दिखते हैं मेरे से बेहतर कई लोग हैं भाई, तो मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ कि मेरे को लगता है कि हमारे घर में ये जो है ना एक्स है, ये इसमें ज़्यादा श्रेष्ठता है, और क्या श्रेष्ठता है, तो उसको हमने लिखा कि भाई ये मुद्दे इसमें हमसे बेहतर है, ठीक हो गया। अब ये अपन ने उसको प्रस्तुत कर दिया, ठीक, किसी ने और प्रस्तुत किया, किसी ने कुछ प्रस्तुत किया, इस प्रकार से एक नाम आ गया। क्या हो गया भाई, सृष्टि, अब इस प्रकार चला। अब उसके पास गया फाइल, उन्होंने बोला कि देखो आप मेरे में देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभी देखे स्व मूल्यांकन का पूरा प्रक्रिया है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे में ये है। अभी ऐसा होता है कि मेरे को लगता है मेरे में ऐसा है, तब वहां पर संवाद शुरू होता है कि नहीं देखो हम इस आधार पर देख रहे हैं, शायद तुमको इसलिए ऐसा लग जा रहा होगा मेरे लिए, मैं तो ऐसा कर रहा था। अब पहली बार सही सही बात होना शुरू होती है, ठीक, वो उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद, वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 7 बार जो भी लगे लगे, जब तक ये प्रक्रिया नहीं घटेगी तो वो व्यवस्था में भागीदार नहीं है। जब तक वो परिवार व्यवस्था में भागीदार नहीं है तो वो शासन का हकदार है, उसके ऊपर शासन चलेगा चलेगा। शासन हमको किसी को स्वीकार नहीं है, लेकिन शासन अनिवार्य है, क्योंकि शासन से व्यवस्था के लिए यात्रा के लिए हमारी भी वो तैयारी चाहिए, ठीक। तब तक क्या होगा, उसको शासन जैसे लगेगा लगेगा, यहाँ कुछ बोल दिया कि अब दूध इतना मिल सकता है भैया तो अब वो फिर नाराज हो जाएगा, अब ये काम करना है तुम किचन में आ जाओ तो नाराज हो जाएगा, तुम एक काम करो किचन में आ जाओ तुम खेत में जाओ तो नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। कर लो दीदी, कर लो आराम से, कर लो, क्या कर रहे हो, जनक भी लगा रहे मुझे ये हाल है, क्या बात है। अब इस प्रकार से क्या निकला, जब तक ये भी पहचान में हो जाए कि हमारे परिवार में प्रतिनिधि की पहचान नहीं हो पा रही, का मतलब अभी हमारा परिवार स्वयं में व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वो स्वयं में व्यवस्था ना होने के कारण व्यवस्था में भागीदार नहीं है, तब तक उस पर शासन चलेगा ही, उसको स्वीकार करना चाहिए। एक ये बात समझ में आ गई। पुनः इसमें एक बात आया कि मान लीजिए एक बार चयन हो गया और चयन होने के बाद स्वीकृति विड्रॉ हो गया किसी कारण से, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, उसको तुरंत हमको वापस चर्चा में लाना चाहिए कि भाई देखिए अब हमको लगता है कि इसमें कुछ हमारे आचरण में कुछ कमी दिख रही है, तो आई एम सरेंडरिंग, है ना, मैं अभी प्रतिनिधि नहीं हूँ। वो पुनः उसके लिए चर्चा करते हैं, फिर देना है रिकमेंड कि आप ही प्रतिनिधि हो जाओ, कोई इसमें आवेश द्वेष है ना कुछ इस तरह का नहीं हो रहा है कि तुम ही बन जाओ जाओ अब, है ना, ऐसा नहीं है। कोई यहाँ चंदा मिलने वाला नहीं, कोई तमगा मिलने वाला नहीं, कोई गाड़ी चलने वाली नहीं, कोई लाल बत्ती गाड़ी नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। हम अगर अपने परिवार, देखिए कितना सुंदर बात है, एक परिवार व्यवस्था होने का मतलब क्या है, अगर 10 लोग हैं और ये हम स्वीकार कर पा रहे हैं कि 10ों को श्रेष्ठता पहचान में आ रही है, इसमें ये परिवार अलग अलग अलग है, व्यक्ति अभी ये परिवार नहीं है, इसमें यदि श्रेष्ठता का कोई स्वरूप एक निकल के आता है तो ये सभी ऑर्गेनाइज हो गए, इसके बिना ये ऑर्गेनाइज ही नहीं है, आपस में ऑर्गेनाइज होते ही नहीं है, तो फैमिली फिर इंडिविजुअल में टूटी हुई है और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि नाउ दे कैन आइडेंटिफाई, है ना, तुलनात्मक रूप से बेहतर व्यक्ति को ढूंढ पाते हैं, जो कि योग्यता के आधार पर है, कामना के आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं है, योग्यताओं के आधार पर अपने से बेहतर व्यक्ति को पहचान करने की समझ हमारे में आ जाती है। इसका मतलब शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा पूर्वक ही ये परिवार जो है शिक्षा पूर्वक ही परिवार जो है अपने से बेहतर व्यक्ति को पहचान पाता है। इसके लिए सबको शिक्षा चाहिए। 18 साल से ऊपर सब लोग इसमें भागीदार होंगे और 18 साल तक शिक्षा पूरी होने के बाद क्या शिक्षा पूरी होने के बाद है कि एक मानव में मौलिक रूप से श्रेष्ठताएं क्या होना चाहिए उसको ठीक से समझने की बात बनी और उसके साथ अब उसके जैसे समझ में आता है कि क्रिकेटर अच्छा क्या होता है, चौका कैसे मारता है, हमारा भाई कैसा शॉट लगाता है, हमको समझ में आ ही सकता है कि चलो ये स्क्वेयर ड्राइव तो मारता है लेकिन अभी इसको ये नहीं आता है, लेकिन हमको तो स्क्वेयर ड्राइव ही नहीं आता है, ठीक है ना। एक बात बनी, ये मोटी मोटी बात हुई। तो ऑर्गेनाइज होने का मतलब अभी ये परिवार में व्यवस्था हो गया है और नहीं तो भय प्रलोभन से हम धक्का मार करते रहते हैं। धक्का परेड करेंगे तो हमारा कोई प्रमाण बना नहीं, कोई आचरण निकल के आता ही नहीं है। जब तक व्यवस्था नहीं है तब तक कोई आचरण को हम कह पाएंगे ऐसा नहीं है। अभी हम इंडिविजुअल लोड लेके किसी प्रकार से जूझ जांच के चलते रहते हैं। हम लोग एक कदम और आगे बढ़ने की जगह में आ गए क्योंकि इतने साल से जो कुछ भी यहाँ शिक्षा का बात हुआ, काम हुआ, उससे अपन आगे आ गए। तो अब ये समय आ गया कि हम लोग और ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, है ना, और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम जा सकते हैं। उसमें मूल मुद्दा है स्वीकृति का। किसी को भी किसी के प्रति, अपने प्रतिनिधि के प्रति घर में ही स्वीकृति का डाउट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ गड़बड़ हो गया, इसका मतलब उसको रजिस्टर में एंट्री करना चाहिए। इन आधार पर हमको अभी इस पर फिर से बात करने की जरूरत लग रही है, ठीक है। जो है प्रतिनिधि उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, यदि कोई नाराज हो रहा है इसका मतलब है कि कहीं स्वीकृति टूट गई, उसको फिर से अपन री एग्जामिन करते हैं, हो सकता है कि मेरे से बेहतर आप ही हो भैया। इस प्रकार से यदि परिवार में प्रतिनिधि पर स्वीकृति का शक्ति मिलता है, शक्ति वही है इसकी, संबंधी इसकी ताकत है। जैसे मैं आज किसी ताकत से आपके साथ बात करता हूं तो मुझे भरोसा है कि मेरे को पता है कि कितनी मेरी स्वीकृति है आपके, आप लोगों के मन में, है ना, तो मैं उतनी ही ताकत को व्यक्त कर सकता हूँ, ठीक है। उससे ज्यादा कर दूंगा तो मेरा मैं अपना अधिमूल्यन कर लूंगा और मैं ऊंधे मुंह गिरने वाले हैं, उससे कम करने में आपका अवमूल्यन हो जाने वाला है ना, या अपना अवमूल्यन, वो तो बात बनता नहीं। तो संबंध एक ऐसी नाजुक चीज है जिसको हम ठीक से अध्ययन करते हैं, एक वो पूरी डोर है उसको पकड़ के हम जो है ना उसका मूल्यांकन कर सकते हैं हर दिन और स्वीकृतियों के आधार पर आगे की बात को रख सकते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज के। एक परिवार में एक रजिस्टर होता है, जैसे चुनाव आयोग का रजिस्टर होता है वैसे हमारा रजिस्टर है, चुनाव प्रक्रिया है। इसके फंडामेंटली तो पहले 6 श्रेष्ठताएं हैं, स्वयं में विश्वास है ना, श्रेष्ठता का सम्मान और प्रतिभा संपन्नता, व्यक्तित्व संपन्नता, व्यवहार में सामाजिकता और व्यवसाय में स्वावलंबी। इन 6 के का हमको एक मोटा ढांचा हमको अध्ययन में आता है। ये ढांचा अध्ययन में आने के बाद अब इसको ये 100 के रूप में आता है। अब 100 समझ में आने के बाद फिर उससे कम भी समझ में आ जाता है। और जैसे मेरे को लगता है कि मैं आप ही का मूल्यांकन करूँ, अभी हल कर देता हूँ, तो आप मेरे को लगता है कि आप बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। आई कैन राइट इन योर बुक नाउ कि आई नो दैट कि किस प्रकार की बात है ना, तो हम लिख सकते हैं कि आप बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी प्रतिभा मेरे से अधिक है। ये प्रतिभा एक तो ज्ञान के रूप में भी है और एक सूचना के रूप में भी है, इन्फॉर्मेशन भी है। तो अभी हम अध्ययन क्रम में हैं तो एक अधिक सूचना आपके पास है अगर मान लीजिए इस प्रकार से, तो उसको हम लिख सकते हैं। किसी के हर क्या बारे में हम अभी इसका मूल्यांकन करके रख सकते हैं, है ना। पूर्ण प्रतिभा क्या होती है, वो तो ज्ञान है ना, सहस्तित ज्ञान परम ज्ञान के रूप में ही प्रतिभा की बात की जाएगी, ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हो जाना ही। व्यक्तित्व की बात है, जितना समझ में आता है उतना आदमी जीता है। समझ में कितना आना चाहिए वो 100% की बात हुई। जीने का स्वरूप क्या आना चाहिए 100% हो गया। ये 100% से हम तलवार लेके नहीं घूम सकते हैं, है ना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उस 100 के अर्थ में अभी हमारे में व्यक्तित्व किसका बेहतर है उसको हम पहचान सकते हैं। अपने परिवार में पहचानना है, ये भी नहीं कि परिवार से आगे पहचान रहे हैं, परिवार में पहचानना है, अपनों के बीच में पहचानना है, अपनों के बीच में श्रेष्ठताओं को पहचानने की बात बनी। तो बाबा एक लाइन में लिख के उसको रख छोड़ दिया, एक लाइन में श्रेष्ठता के अर्थ में पहचान होगी, वहां खत्म हो गया। उसी का इतना सारा यहाँ पर पाठ, इतने सारे पाठ बन गए, है ना, एक लाइन का कितना सारा फैलाव बनता है। उन श्रेष्ठताओं के अर्थ में, श्रेष्ठताएं तो मौलिक हैं, 6 मेरिट्स हैं, उसके अर्थ में हम इसको पहचानते हैं, ठीक से थ्रू एंड थ्रू डिस्कशन करते हैं कि मुझे लगता है कि देखो मेरी पत्नी जो है वो व्यवहार में ज़्यादा सामाजिक है मेरे से, मैं आज भी कह सकता हूँ, व्यवसाय में ज़्यादा स्वावलंबी है मेरे से, मैं इसको अच्छे से पहचान सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 10 बार लिखते हैं भाई आप इसमें आगे हो आप, ठीक, हमको उनमें ये अच्छाई दिखती है। अब देखिए उनको हमारे में कोई अच्छाई दिखती है, हमको हमारे में ये कमी दिखती है इसलिए उनमें अच्छी दिखती है, उनमें अच्छी दिखती है इसलिए हमें कमी लगती है। इस प्रकार से यदि हम बात करेंगे तो कितना सार्थक संवाद हम कर सकते हैं, उसकी क्या ब्यूटी होगी, कभी ऐसा हम कर पाए क्या? अभी हम लोग करने लगे हैं। नहीं तो यही, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुमने ये नहीं किया, तुमने कैसे, तुमने क्या कर लिया, ठीक है ना। अब यहां संवाद में पहुंचते हैं तो पूर्णता के अर्थ में अब बात संवाद को बना रहे हैं, है ना, और बढ़िया से बात हो रहा है, एक क्वालिटी डिस्कशन हो रहा है। पति पत्नी के बीच में ये सब बात होना चाहिए थी, पता नहीं क्या हो रहा, तुम्हारे मान है ना, मेरी शादी के दिन तुम्हारे झुमका ऐसा दिया था, अरे इसका क्या मतलब यार, हम संबंध में इसलिए बड़े आए, संबंध में इसलिए आए कि पूर्णता के अर्थ में बातचीत करें। तो अब ये पूर्णताएं समझ में आई, इस प्रकार से आगे चल दिए। ये यहाँ तक ढांचा खांचा हमारे बीच में हो चुका है, ये आपको सूचना दे रहे सब लोग को और अपने लिए रिविजन की बात। तो अगले 8 दिन के अंदर हम लोग वापस इसको, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट होना है, ये 3 महीने में आप रिवाइज कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, कोई तमगा नहीं है, सरपंच नहीं है ये, है ना, ये सरपंचगिरी नहीं है, कोई ठेकेदारी नहीं है, है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे लिए एक ऑर्गेनाइज होने की बात है, ताकि मेरा परिवार इस समाज में प्रकृति में लायबिलिटी ना हो, व्यवस्था में भागीदार हो, ये बेसिक बात। तो अगले 7 दिन में हम लोग इसको फिर से रिवाइज करने वाले हैं, और सबसे आग्रह है कि आप अगले 7 दिन में पुनः परिवार सफाई गोष्ठी वापस कर लीजिए, बहुत दिन का समय अपने बीच में दिया, करीबन 4-5 महीना हो गया, तो इसको कल सबसे निवेदन ही कर सकते हैं, आप इसमें और क्या कर सकते हैं, तो एक बार कर लीजिए, और पुनः जो भी प्रतिनिधि आते हैं बदल गए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें, और आप बाय रोटेशन भी रख सकते हो, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मान लो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगले 6 महीने के लिए तय करके देखो से क्या हो जाएगा, वो कौन सा आपका खून निकालने वाला है, तुम्हारे पति तुम्हारी पत्नी होगी ज्यादातर, कोई बच्चा भी हो सकता है किसी घर में 18 साल से ऊपर है, तो भैया लगता है हमको कि ये बेहतर है भैया, तो उसको हम पहचानेंगे, है ना। तो अपने घर में ही श्रेष्ठता की पहचान हम कर ले रहे, बोलिए साहब स्वर्ग बनना शुरू हुआ या नहीं हुआ, अपने घर में ही हम लोग निष्ठताओं को ढूंढ रहे थे, अब वहां श्रेष्ठता को ढूंढने लगे, कहानी 180 डिग्री बदली, नहीं बदली, बदली कैसे, लेकिन पूरी कथा कहानी करके आया, अस्तित्व दर्शन ज्ञान जीवन ज्ञान, वहां से घूम के आने के बाद ये कथा कहानी बदल ली, ठीक। इसको अगले 8 दिन में हम करेंगे, इसके बाद एक महत्वपूर्ण काम हम करने वाले हैं, जिसको कह रहे हैं ये परिवार सभा हो गया, और इसके साथ आगे अभी हम मोहल्ला सभा नहीं कर रहे हैं, ग्राम सभा को हम लोग बनाने वाले हैं। कैसे बनाने वाले हैं, कि ऐसे हर परिवार में से ये लोग आएंगे और ये ग्राम सभा का चयन करेंगे, मुझे लगता है इसका भी डेडलाइन तय कर दिए, टाइम की बात करिए हेमंत भैया, कब करना है बताइए, कौन सा नवंबर, ठीक है नवंबर, ठीक है ये, मैं तो सोचता हूँ जल्दी हो तो और अच्छा, सब शिविर विविर में यहाँ वहाँ सम्मेलन में जाएंगे आएंगे तो, हाँ तो ठीक है, तो 22 तारीख कर लें, 22 नवंबर को कर लीजिए, ताकि अगर ये ग्राम सभा गठित हो जाती है तो उत्सव भी मनाए जाएंगे, तो उत्सव के लिए लोग डांस वांस तैयार सीख ही रहे हैं, डांट वांट खा रहे हैं जो भी करके सीख तो रहे हैं, लेकिन ठीक मन से नहीं सीखते, डांट पड़ती रहती है, ठीक होगी बात। तो 22 नवंबर तक हम इसको कर लेने वाले हैं, ये दूसरा काम। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि अभी हम लोग उत्पादन में काफी आगे बढ़ने वाले हैं और बहुत सारा उत्पादन होने वाला है, जैसे अभी हमको संयोग से कि अभी हमारे बहुत सारे जितने 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे, अब वो मेहनत किसी जगह पहुंची और अब जितनी हमारी जरूरत है उसको पूर्ति करने के लिए, जितनी हमारी जरूरत है उसको पूर्ति करने के लिए समय आ गया, कि अभी साबुन भी को लेने लगे हैं और कुछ भी लेने लगे हैं, कुछ कुछ लोग ले जाने लगे हैं, अब तो हमारी जरूरत क्या है ये आकलन करने की बात है। तीसरा काम क्या है, है ना, तो ग्राम सभा का चयन होने के बाद हम ग्राम सभा ग्राम समितियां बनाएंगे, वो आगे का क्रम इससे जुड़ा हुआ है। तो ग्राम सभा 22 तक हो जाने के बाद 25 तारीख तक हम जो है ग्राम समितियों को कर लेते हैं, 5 तरह की समिति हो सकता है, हम 6 बना ले 7 बना ले 8 बना ले, एक गाइडलाइन है 5 है, वो एक का ABCD भी हो सकता है, हमारी अपनी अनुकूलता से इस प्रकार से इसको समितियों का गठन कर लेंगे। ये पहले पहले लेवल पे भाग है, इसमें भी क्या प्रक्रिया होने वाली है कि ये सब मिलकर वापस एक रजिस्टर होगा, फिर से एक रजिस्टर ग्राम सभा का, और ये जो ए है ये बी है ना, ये सी है ये डी है ये ई है, अभी ई ई वो श्रेष्ठता के आधार पर आप देखिए क्या हो गया, कितना सुंदर कार्यक्रम है ये, कि मान लो सी को रिकमेंड करता है कि मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, ये श्रेष्ठता इसमें है, ठीक, और डी मान लो सी को करता है या डी बी को कर देता है, ठीक, तो ई अपने स्पष्टीकरण देता है कि वह तुम्हारे में ये ठीक है। अब सी स्वमूल्यांकन करता है कि मेरे में ठीक है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई तनख्वाह तो मिलने वाली नहीं, शासन है नहीं, गाड़ी है नहीं कि कोई ऐसे लाल बत्ती गाड़ी घूमेगा, वो है ना लिखा रहेगा ग्राम सभा प्रतिनिधि, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई इसका बजट अलॉटमेंट नहीं है, बल्कि उल्टा हो सकता है कि तो रूप पद बल धन का कोई इसमें कार्यक्रम नहीं है, ये व्यवस्था की बात हो रही है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को हम किस प्रकार से स्मूथ कर दें, उससे एक बड़ी चीज होती है, एक इसको भी समझ दीजिए। जब तक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को हम व्यवस्था में नहीं लेके आते हैं, तब तक हर एक आदमी अपनी अनावश्यक कल्पनाओं को हर मुद्दे पर जोड़ता रहता है। भाई तेरे को क्या लेन देन है इससे यार, जैसे एक आदमी आते आते देख रहा है ये बिल्डिंग में ईंट ज्यादा क्यों लगाई, निकल गया। अरे इधर इधर तेरे को क्या मतलब है इससे यार, है ना। उधर से आए कि किसी गौशाला वाले किचन में घुस गए, वहां जाकर चार ठो बात करने लगे, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तुमको क्या मतलब है, तुम अपना अपना गौशाला में ध्यान लगाओ ना। लेकिन चूंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया नहीं है, तो हम उसकी कल्पनाशीलता को दिशा नहीं दे पाते हैं, वो खुद भी नहीं दे पाता है। वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट माई एनर्जी इज नॉट आइडेंटिफाइड, वॉट एवर द इश्यूज इज बिलोंग्स मतलब ऑफ एनी इंडिविजुअल्स, वो जितने इश्यूज हैं वो सब व्यवस्था के एजेंडा हैं। तो आप व्यवस्था का एजेंडा पूरा वो व्यवस्था जाने, हमारा काम क्या है व्यवस्था में भागीदारी, इसके बाद आदमी समाधान पूर्वक जी सकता है। अभी कैसा उल्टा है, भ्रमित स्थिति में क्या हो रहा है, भ्रमित परंपरा में क्या हो रहा है कि मानव और मानव परिवार से जुड़े हुए जितने जितने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों पर व्यवस्था चुप, तो उसमें आदमी पे तनाव, शिक्षा कैसे होगी, बच्चा सुधरेगा बिगड़ेगा, उत्पादन कहां से होगा, घर कैसे चलेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, क्यों क्या होगा, इसमें परेशान है। तो आदमी उसको सोचे कि अपना काम करें। अभी यहां पर क्या हुआ, श्रेष्ठताओं के स्वरूप में पहचान होती गई, तो हमको भरोसा हो गया कि तो बढ़िया आदमी पहचान में आ गया, और वो सारे हमारे एजेंडा जो है व्यवस्था में चले गए। व्यवस्था में जब चले गए तो हमारा इधर से समाधान हो गया, अब हमारे पास एक ही काम बचा, क्या काम बचा कि मुझे किस प्रकार से बेहतर तरीके से व्यवस्था भागीदार होना है, मेरा ड्यूटी कहाँ बनता है, मेरा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, उसको पहचानते हैं। बाकी के प्रति हमको भरोसा रहता है, यदि ये बिल्डिंग कोई बना रहा है तो हमारे से बेहतर आदमी बना रहा है, और इसमें वो जो कर रहा होगा बढ़िया ही कर रहा होगा, अभी हमको समझ में नहीं आया, जब समझ में जरूरत होगी तो पूछ लेंगे, नहीं तो ठीक ही चल रहा होगा, है ना। जैसे मान लीजिए अभी विनिमय केंद्र में कुछ होना है, मुझे पता ही है कि सपन भी हमसे बेहतर आदमी है, तो जो कर रहे हैं वो ठीक ही करूँगा, यदि मुझे समझ में नहीं भी आ रहा तो मेरा प्रॉब्लम है, कल को समझ लेंगे, जरूरत क्या है समझने की कि जीरा कहाँ से आया, है ना, और ये कौन आदमी गया झोले में क्या लेके गया, हमारा क्या लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अनावश्यक जो कल्पनाओं को हम कहीं भी घुसोड़ते रहते हैं और परिवारों में चिक-चिक बनाते रहते हैं, है ना, वो उससे हम बच जाते हैं। तब शक्ति का अंतर नियोजन होता है, किधर हुआ, एक तरफ व्यवस्था में भागीदारी में, दूसरी तरफ उसके योगफल में जागृति में, नहीं तो अनावश्यक दौड़ती रहती है। तुमको ये बनाना चाहिए, लंच में तुमको ऐसा बनाना चाहिए था, तो तुम्हें आए थे, तुम अपना नाम लिखाओ कि लंच में तुमको आना है, और कल से लंच में आ जाओ भैया, नहीं वो नहीं है, है ना। अब एक आदमी कुछ करता नहीं, वो सब जगह घूमता रहता है, सब जगह जाकर सबका दिमाग खराब करता है, ठीक, क्यों करता है ऐसा, क्योंकि अभी भरोसा नहीं है। इस प्रकार से बात बनी, तो ये भी अब इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे जो प्रक्रिया यहां गुजरी थी। और आप देखिए कैसा होगा, मान लीजिए ये कोई एक है ना, एक परिवार था, इसमें कोई एक 50 था, एक 55 था, एक 60 था, एक 61 था, और एक 58 था, और एक 57 था, एक उदाहरण दे रहे हैं मैथमेटिकली, आप इसको बहुत ठीक से पहचान पाएंगे, इस नंबर दे पाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन रवि भैया ने वो भी कोशिश किया कि हम उसका नंबर ही दे देते, चलो कुछ कुछ अपन मेथड निकाल सकते हैं। तो इसमें से जो है वो प्रतिनिधि कौन बना, अगर सही सिलेक्शन हुआ 61 आया, और ये कहीं से 68 वाला आ गया, और ये कहीं से 58 वाला आया, ये किसी परिवार में 52 आया, ये मान लो ये 80 का आ गया, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब क्या हो गया, अब इसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्या होगा, यहां से कौन सा व्यक्ति चुना जाएगा, इस प्रकार से कितना बेहतर व्यक्तित्व को हम आगे लेके जा रहे हैं। अभी इसका उल्टा हो रहा है, अभी इसका उल्टा हो रहा है, जो अपने घर में किसी काम का नहीं वो फिर अब बोलना तो पड़ेगा भैया, है ना, बोलूं कि नहीं बोलूं बताओ, जो अपने घर में किसी काम का नहीं वो पार्षद चुनाव लड़ेगा, निकम्मा आदमी पार्षद बनेगा, उससे अधिक निकम्मा होने पर विधायक का टिकट अपने आप घर आ जाएगा उसके, उससे अधिक निकम्मा बनने पर संसद बनेगा, उससे अधिक निकम्मा होने पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, ये इस प्रकार से निगम होगी, ये पूरी फौज हम बाहर निकालते हैं, है ना। गैर जिम्मेदार आदमी ये खड़ा होता है, जिम्मेदारी की जगह पे पहुंचता है। अब ये तो उल्टा हो रहा है कहानी। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती, अनुभव के अभाव में मानव में क्या श्रेष्ठता होती है इसको हम लोग पहचान नहीं कर पाए। इस विधि से यहां चले तो हम बहुत ठीक जगह पहुंचने वाले, बेहतर से बेहतर जगह पहुंच गए। अब और आश्वस्त हो गए, चलो ग्राम सभा बन गई, ग्राम समिति बन गई। अब ग्राम समिति में 10 तरह की समिति है, मान लीजिए उत्पादन की समिति, कार्य करने के तरीके को देखने के लिए एक और समिति हो सकती है, दो भाग हो सकते हैं उसके। उत्पादन समिति क्या कर रही है, कुल उत्पादन कितना चाहिए और उस उत्पादन को किस प्रकार से हम डिजाइन करेंगे वो निकल के आए। कार्य समिति क्या कर सकती है, कुल ह्यूमन एफर्ट हमारे पास कितना है, अब उस पूरे ह्यूमन एफर्ट को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन वो डिजाइन करके वहां आया निकल के कि भाई सावनी को कल से जाना है गौशाला में जाना है, उन्होंने कहा नहीं मैं गौशाला में नहीं जाऊंगी। अभी अगर ये हुआ इसका मतलब वो पीछे का सारा प्रोग्राम जो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सावनी जिस घर में रहती है उसका एक प्रतिनिधि है जो इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है, इसका स्वीकृति इसके साथ, इसका स्वीकृति इसके साथ, तो इसका स्वीकृति इसके साथ बना ही हुआ है। तो मेरे लिए अगर गौशाला में कहा गया तो मेरे लिए बेटर है भी, मैं गौशाला में काम करता हूँ। क्या सब काम समान है हमारे यहाँ? तब जाकर हम समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे, तब कार्य समिति उसको ठीक से पहचान पाएगी। फिर वहीं पर स्वास्थ्य समिति भी है, वो बता देगी हमारे यहाँ 6 लोगों का स्वास्थ्य तो गड़बड़ है भाई। वो तो अभी है ना इस प्रकार के हैं कि वो पार्ट ये तरह के काम कर सकते हैं, ये तरह के कर ही नहीं सकते हैं। वो वापिस उत्पादन समिति कार्य समिति के पास चला गया, तो वहां पर वो भी उसके स्वास्थ्य का एजेंडा, तो स्वास्थ्य समिति भी बताएगी कि अभी 6 महीने का समय लगेगा कमर ठीक हो जाएगी उसकी। तो 6 महीने के लिए क्या करना है, तो उसको आराम देना है, उसको एक्सरसाइज कराना है, ये कराना, वो करेंगे लोग बैठ के, क्योंकि उनको 6 महीने बाद उसको पहुँचाना है वापस। निकम्मा तो किसी को रखना नहीं है, क्योंकि कोई भी निकम्मा रहना चाहता नहीं है। इस प्रकार से करेंगे, 6 महीने बाद फिर रिव्यू करेंगे, हुआ या नहीं हुआ, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अगले 3 महीने का प्रोग्राम बनाएंगे। इस प्रकार से करते रहेंगे, मान लो कोई ठीक ही नहीं हुआ तो बताए सही, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम इसमें चले। अब तीसरा जो स्टेज हमारे सामने आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कि इस पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तीसरा मुद्दा क्या आया, जो थर्ड वाला यहां लिख रहा हूं, कि अब हमको पूरे ग्राम की आवश्यकता का आकलन करना है। ग्राम हमारा इतना ही, ये हमारी दुनिया है, ठीक है ना, जिसमें आगे के 100 परिवार भी हम जोड़ के चल रहे हैं, अभी जितने परिवार हैं उसका आकलन करने की बात है। तो हर एक परिवार की आवश्यकता, हर एक परिवार की आवश्यकता का आकलन करना है। कई दिन से आग्रह किए कि आप वहां से सामान मंगाइए, ये करिए वो करिए, हर एक परिवार की आवश्यकता का आकलन करना है। कैसे करेंगे? ये 3 कैटेगरी इसमें बनाई थी आज चर्चा करके, 3 कैटेगरी बनती। एक तो वो है जो सामान्य रूप से है, दूसरी ये है जो किसी प्रकार से हमारे पर एक प्रकार की बाध्यता बनी हुई है ना, और तीसरी तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं उसको। तो ये दो तरह की आवश्यकता को हर परिवार में पहचानना है। मतलब क्या समझ में आया सावनी बेटा जी, क्या समझ में आया स्नेह बेटा जी, क्या समझ में आया प्रियल बेटा जी, क्या समझ में आया? आप सब लोग अपने परिवार सभा के सचिव हो, आपका काम है ये कि अपने परिवार में एक गोष्ठी करानी और प्रतिनिधि का चयन कराना, वो हो गया। उसके बाद तुरंत अब ये तो काम ग्राम सभा होने वाला है, वो तो कर लेंगे लोग, दूसरे काम पर हमको शुरू होना है। क्या करना है कि हमारे परिवार की नेट आवश्यकता क्या है। तो अगर एक परिवार की आवश्यकता पता लगेगी तो सभी परिवार की पता लगेगी, तो कुल हमको कितना चाहिए पता चलेगा, और हमको जितना चाहिए उससे अधिक हमको उत्पादन करना, ये नहीं कि हम उससे कम ही करना चाहते, उससे कितना चाहिए तो कितना अधिक, है ना। तो इसको समझने की बात बनेगी, इसमें अब लुका छिपी चलने वाली नहीं है। तो इसको पहले हम कैलकुलेट करेंगे वस्तुओं में, कुछ चीजों को हम वस्तुओं में कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ चीजों को रुपये में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरा परिवार है 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जो भी हैं, और मुझे लगता है कि देखो अभी सामान्य रूप से तो यहाँ पर डेटा उपलब्ध है कि कुल मान लो हम लोग 90 लोग हैं, है ना, है 103 हो गए आजकल, हाँ ठीक है, तो 103 लोग हमें, तो इन 103 लोगों को कुल सामान कितना चाहिए रहता है, कुल पैसा कितना चाहिए रहता है, दैट विल बी डिवाइडेड बाय एवरीवन इक्वली, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर, एंड एक आदमी के लिए उतनी आवश्यकता हमारे यहाँ होगी, क्योंकि मेहमान सबके सामूहिक हैं, क्योंकि शिक्षा कार्यक्रम सामूहिक है, क्योंकि लाइट जल रही है सामूहिक है, कुल मिला के हम इसके लिए ही खाली पेट भरने के लिए तो अपने घर में भरी रहते हैं, तो उससे ऊपर के जो काम है वो तो हम सामूहिक कर रहे हैं, तो हमारी आवश्यकता क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इसमें जोड़ नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इसमें जोड़े नहीं रहे, है ना, यहाँ पर भी जो हो रहा है या हम और भी कहीं कर रहे हो तो वो नहीं जोड़ रहे, तो सामान्य रूप से वस्तुओं के रूप में और रुपये के रूप में इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए कुल कितना चाहिए, ये एक परिवार की आवश्यकता के रूप में आकलन हो सकता है। कैसे करोगे अब आप बताओ, कौन बताएगा, तीन लोग बैठे हैं, कोमल भी है चार, बताओ, देवव्रत भी है पांच, कैसे करोगे, तो फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बात हो जाएगी, क्या दिक्कतें हैं इसमें आने वाली नहीं आने वाली, हाँ क्वेश्चन लाइए, कंपलसरी, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर एक बच्चा ही बहुत बिगड़ा हुआ है और उसको लगता है उसको तो नायके का ही जूता पहनना है, अब ये बिगड़ा बच्चे को क्या रोए गाएं मारे पीटे क्या करे, तो बाध्यता भी है ना, तो ऐसी बाध्यताओं को भी ठीक भी करना है, और जब तक ठीक नहीं होती तब तक निभ नहीं है, या कोई बीमारी हो गया उसको हर महीने 3,000 की दवा लगती है ना, वो बाध्यता ही है, वो तो हमारा कोई च्वाइस नहीं था, तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं उसको। अगली पीढ़ी में बाध्यताएं और कम, उसके अगली पीढ़ी में और बाध्यताएं कम, इस प्रकार से बाध्यताओं से मुक्त हो जाएंगे, आज जहां खड़े हैं वहां बाध्यताओं के साथ जीने की बात बन सकती है। तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि वस्तुओं के रूप में जो फाइनली रुपए में कन्वर्ट होंगी, वस्तुओं के रूप में जो हमको निर्धारण करने की कितनी आवश्यकता है, तो उसका भी जैसे कि समझदार आदमी का एक मॉडल होता है 100 का, तो वो हमको आवश्यकता पहचाननी भी पड़ेगी कितनी होनी चाहिए एक आदमी, वो ठीक बात है, जितनी हमारे पास समझदारी अब तक बनी उसके आधार पर पहचानेंगे आप, तो उस हिसाब से समझदारी बढ़ने का कार्यक्रम अलग से है, वो चल ही रहा है, जब तक समझदारी नहीं बढ़ी तो खाना नहीं खा रहे थे क्या, जब तक समझदारी नहीं पूरी हुई तब तक क्या हमने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया या नहीं बनाया, तो बना ही रहे थे, आज आप समझदार जितने हो गए उससे हम बात कर रहे हैं। तो अगर आज की पोजीशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मुझे 5 स्वेटर चाहिए, ठीक है ऐड करिए, और आपका प्रतिनिधि स्वीकार नहीं करता है इसको, हाँ तो इसका मतलब या तो आपका प्रतिनिधि नहीं हो आप स्वयंभू हो, या आप उसको अपनी बात नहीं बता पा रहे हो, तो फिर हमारा परिवार किस बात से बनेगा, यदि नहीं मैंने तो कह दिया इस पर तो कोई बात नहीं होगी बाकी आप बात करो, बाकी सब बात करने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे पास एक व्यक्ति आए, पति पत्नी दोनों आए, बात टाल नहीं रहे हैं उत्तर ही दे रहे हैं, कई बार लोग मेरे को बोलते तुम अपने टाल दिया, और मैंने उत्तर दे दिया बोलते टाल दिया, है ना, पति पत्नी आए और वो कुछ बात चली तो लड़ाई की झगड़े झगड़े क्या कुछ बात निकली, पत्नी ने एक बात बोली कि देखो हमने इनसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी हमारी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, एक ख्वाहिश थी खाली उसको भी एक कभी पूरी करने के लिए हानि भरते हैं। मैंने कहा दीदी भैया इतना सस्ता सौदा है यार, या तो बहुत महंगा महंगा सौदा है, बोले सुनो तो सही क्या ख्वाहिश है, अभी क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, मैंने कहा बता दीदी ख्वाहिश क्या है, एक ख्वाहिश छोटी सी कि मेरे मन में जब जो आ जाए खरीदने को आप खरीद लेना, इसके इस पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, इस पर अगर बात करने जाते तो मेरा दिमाग होता खराब, बाकी आप जिस पे बात करने चाहते कर लेते, एक ख्वाहिश यार जिंदगी में इतना भी नहीं, मेरे मन में अगर कार चाहिए तो कार लेना चाहिए, है ना, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो अब इसका मतलब अगर हम परिवार बनाना चाहते हैं 18 साल से ऊपर हो गए तो हमारा भी जिम्मेदारी है, तो आप इसको बैठ के आकलन करते हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बात हो सकती है या नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हो सकती है क्योंकि वस्तुओं की भी अपनी एक उपयोगिता है, सामान की उपयोगिता, उपयोगिता को बीच में रखकर हम बात कर सकते हैं तब तो बात हो सकती है, और अगर अभी तक इतनी समझदारी नहीं बनी कि उपयोगिता को रखकर हम बात कर पाए तो फिर कर क्या रहे थे, तो कर क्या रहे भाई, ये यहां पर क्या कर रहे हैं हम फिर, है ना, तो ये समझ में आना चाहिए कि अब आपके मेरे बीच में उपयोगिता पूर्वक बात हो सकती है। जैसे मान लीजिए मोबाइल लेना है, अब देखिए कैसा होता है, एक आदमी को मोबाइल लेना मना थोड़ी है, और उसको लैपटॉप भी लेना है और उसको टैब भी लेना है ना। मैं देखता हूँ कि अब आपको मोबाइल लेना है और लैपटॉप भी लेना है तो दोनों अलग अलग सस्ता काम है। मोबाइल से आप लैपटॉप के कार्यक्रम मत सोचिए, है ना, लैपटॉप के लैपटॉप से मोबाइल का मत सोचिए। इसका मतलब इसमें बात हो सकती है ना, नहीं हो सकती? नहीं, टेप तो मैंने बोल दिया, इस पर लॉक करो तो बाकी बात कर सकते हैं। तुम्हारे शर्ट कितने लेने, इस पर बात हो सकती है, मेरे पे नहीं होगी। ये तो फिर यही बात हुई, तो इसका मतलब है कि फिर वो संवाद हमारे में बनेगा ही नहीं। संवाद नहीं बनेगा तो हमारा परिवार व्यवस्था में आया नहीं, व्यवस्था में नहीं आया तो वो लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी हो गया तो उस पर शासन चलेगा, फिर ड्यूटी लगा दी जाएगी, चलो उठो प्रियल तुम आप कल से तुम्हारा किचन में आना। क्यों होगा ऐसा बता रहे हैं आगे। तो हर एक परिवार की आवश्यकता का आकलन इस दो कैटेगरी में हम करेंगे, वस्तुओं में कर लो रुपये में कर लो, एक ही बात है। जैसे मान लो हमने रुपये में कर लिया कि मेरे परिवार को साहब 25,000 रुपये महीने लगते हैं, ऐसा उदाहरण के लिए, या 15,000 लगते हैं या 20,000 लगते हैं, तो हमारे पास एक कन्वर्जन रेट है उसका, तो हमने इसको कर दिया इतना हो गया ये, तो मेरे परिवार को अब 400 घंटा प्रति माह की कंजम्पशन की जरूरत पड़ रही है। और इसको कैलकुलेट कराने में आप बहुत सारे लोगों की टीम अभी हम बना देंगे, वो आपके मदद करेंगे। तो 400 आवर्स मेरे मेरे मेरे तरफ से अब ये मेरा कंजम्पशन है। तो हर एक परिवार अपनी आवश्यकता का आकलन कर लिया, तो 400 मेरे यहां से आ गया। अब आवश्यकता से अधिक उत्पादन, तो कम से कम 420 घंटे का उत्पादन तो लाओ, है ना, 420 425 जो भी लाओ, है ना, कम से कम 500 600 700 800 ला सकते। तो 420 आवर्स का उत्पादन कर लिए, श्रम का नियोजन करने के लिए हमारे प्लान को आप प्रस्तुत करोगे, अपने परिवार का प्लान, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे परिवार में 400 है, तो नॉट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मोर देन दैट मैं करूं। मान लीजिए मैं नहीं कर पाता हूं, तो इसका मतलब मुझे पता है कि मैं लाइबिलिटी हूं, किसी का और का कमाया हुआ खा रहा हूं, भले पैसे में दे रहा हूं, पैसे से तो आप श्रम खरीद नहीं सकते। यहां पर पूरा श्रम के आधार पर विनिमय है, हम पैसा लगा के किसी का श्रम तो खरीद नहीं सकते, ये तो है ही नहीं नियम, ये तो करते आए अभी तक, ये तो शोषण था कि मैं तो काम नहीं कर पाता, मैं 25,000 जमा करता हूं। 25 तो करना ही है, वो तो कर रहे थे, वो तो करते रहना, कोई मना ही नहीं है, है ना। लेकिन आप उसमें ये नहीं कर सकते कि आपने खरीद लिया दूसरे का मेहनत। अभी आप सुनो, पहले सुनो सुनो, पहले पहले सुन लो, बाद में पूछना। ये बात समझ में आई? तो अब अपने घर का एक प्लान आपको प्रस्तुत करना है कि हमारे घर में ये प्लान है। और उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि चार लोग हैं, ए बी सी डी, हाँ ए बी सी डी। तो ए है ना, इतने घंटे काम करेगा, बी इतना कर सकता है, सी इतना कर सकता है, डी इतना करेगा। ये आपके घर में से बड़े स्वतंत्रता पूर्वक ही है। अब ये जो है कार्य समिति के पास ये डेटा आ गया कि भैया ए के घर में, मतलब ये जो ये था, इसके घर में जो है चार लोग हैं और इस प्रकार से इस आयु वर्ग के लोग, इस डिटेल के साथ, इस शारीरिक सामर्थ्य के साथ, वो हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, इस प्रकार से उस परिवार की आवश्यकता के साथ वो खड़ा हो गया कि मेरी आवश्यकता इतनी है और उससे अधिक, इसलिए क्योंकि हमको शिक्षा में कॉन्ट्रीब्यूट करना है, व्यवस्था में कॉन्ट्रीब्यूट करना है, वो तो है ही, और पीछे का धन लगा के हम आगे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रहे, वो तो है ही जुड़ा हुआ, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अब एक व्यवस्था के स्वरूप में यहां पर जब बात कर रहे हैं तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पीछे हम कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हैं कि जो पीछे से था उसको लगा के आगे का रास्ता बनाया, लेकिन रास्ता बनने के बाद मजबूत पूरा कॉन्क्रीट, उसमें कोई लूप होल अपने को नहीं चाहिए, नहीं तो मतलब क्या रहा। इसको कह रहे हैं कि यहां हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ये न्याय की बात हुई। पीछे के डिजाइन, जैसे दुनिया में जो पीछे के चले आ रहे हैं उसको हम चलाते हुए हम उसमें से एक बेहतर एक रास्ते को निकाल दे रहे हैं, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वहां आपको कॉम्प्रोमाइज जैसा लग सकता है, लेकिन चूंकि इसके लिए कर रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आई। तो ये काम अभी हमको कितने दिन में आप करके देने वाले हैं, इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न उसको कर लीजिए, इस पर हम अच्छे से बात कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन, ये उसके ऊपर वाले लेवल पर ही है कि जब आप प्रतिनिधि को सिलेक्ट करते हो तो जैसे कि आपने बोला 100 के रेफरेंस से 60 जो भी, इफ वी डू गिव इट अ नंबर, तो उसमें वो 40 वाला पार्ट भी है, लेकिन है ना, हाँ, उसका मूल्यांकन हम कैसे करें? अब जैसे आपने तो बोला कि कोई बिल्डिंग बन रही है और सामने से निकल के चला गया कि इसमें ईंट ज्यादा लग रही है, तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि भाई आपको आपको मान के चलना चाहिए आपसे कोई बेहतर ही कर रहा है, पर कोई आर्किटेक्ट ही बगल से निकल के जा रहा है तो उसको तो पता है कि इसमें नहीं लगनी चाहिए इतनी ज्यादा, तो उस वक्त उस मैं अगर मान लो आर्किटेक्ट हूँ तो मैं किस तरीके से मूल्यांकन करूँ? भैया आप आर्किटेक्ट हैं होती और हमारे परिवार का सदस्य होती तो हमारे में इतनी योग्यता होती ही कि आपका नंबर पहले आ गया था। मैंने से आर्किटेक्ट आई मीन यू आर नॉट कैपेबल, दैट इज व्हाई यू आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द सो मेनी पीपल नाउ। सो इट्स नॉट जस्ट द स्किल जिससे कि मुझे आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्किल भी है लेकिन आप मानते हो कि आप अच्छे आर्किटेक्ट हो तो ये हमारा भ्रम भी हो सकता है, डिग्री के आधार पर भ्रम हो सकता है। ठीक, यदि आप में कोई कुशलता है निपुणता है तो यहाँ तो हम लोग पहचानते ही नहीं, जरा जरा से चीज को पहचानते हैं। कोई जरा सा काम जानता है उसी को हम लोग है ना यहाँ हम बनाते हैं, ये स्वास्थ्य के प्रभारी हैं जी। कोई जरा सा गौशाला में काम करता है उसको हम लोग तुरंत ही है ना ये गौशाला प्रभारी बनाते हैं। कोई किचन में काम करते तो हम तो बहुत मिनिमम से भी पकड़ के आगे बढ़ने को तैयार है। एक तो ये बात बनी, दूसरी बात ये बनती है कि परिवार में कुछ छुपा नहीं रहता है। आपके घर में भी आप हर एक आदमी के बारे में जानते हो कि इसके में क्या अच्छा है, लेकिन उस अच्छे की पोजीशन क्या है ये आपको पता नहीं है। तो आपका अध्ययन पूर्वक यदि स्वयं में विश्वास सबसे ऊपर है, उसके नीचे श्रेष्ठता का सम्मान है, उसके नीचे प्रतिभा संपन्नता की बात है। एक आदमी प्रतिभा तो बहुत सारी लेकिन स्वयं में विश्वास ही नहीं है तो आप क्या किया जाएगा? अब वो ही कैन नॉट बी प्रतिनिधि, क्योंकि अब प्रतिनिधि का मतलब है उसको रिप्रेजेंट करना अपने परिवार को, जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो वहां यहां भी ढंग से बात नहीं कर पाएगा, वहां भी नहीं कर पाएगा, काम की बात आएगी पीछे खिसक लेगा। इसका मतलब प्रतिनिधि की योग्यता उसमें नहीं है, इसका मतलब स्वयं में विश्वास का कैडर ऊपर है, प्रतिभा का कैडर उससे नीचे है, व्यवसाय में स्वावलंबन का कैडर उससे भी नीचे है ना। कोई एक आदमी अच्छी फैक्ट्री चला सकता है, कोई एक आदमी अच्छी गौशाला चला सकता है, लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। तो हम तो पहचानते सब लोग, लेकिन जब वो नंबर आएगा उस जगह पर तब उसकी पहचान रहती है। वो फिर इस जगह पर वो समिति में आ जाने वाला है, जब समितियां बनेंगी उत्पादन की तो उत्पादन की समिति में वो आगे आने वाला है कि भैया वो लीडर है अपने बीच में। कौन पहचान रहा है इसको? स्वयं में विश्वास ज्यादा रहेगा जिसको, वो आदमी किसी उत्पादन के लिए उत्पादन में योग्य व्यक्ति को सबसे पहले पहचानने वाला कि ये अपने समिति में ये बढ़िया होना चाहिए। तो कहां छूट रहा कोई? हर एक मानव में जो भी श्रेष्ठताएं हैं उनको हम देखकर पहचान कर उसको उसके साथ जुड़ने की जगह पर हम खड़े हो रहे हैं। एक बार समझ क्लियर हो गई, एक बार आपके और मेरे बीच में मतलब हम सबके बीच में श्रेष्ठताओं का ठीक ठीक आकलन होना, उसका ब्लूप्रिंट आ जाना, ब्लैक एंड व्हाइट में वो चीजें क्लियर हो जाना, उसके बाद धोखा होने की संभावना है ही नहीं। कुछ ओझल हो जाए ऐसा होता ही नहीं है। दिन रात तो अपन उसको ढूंढते रहते हैं, नहीं ढूंढते? ये बात समझ में आ गई? तो जो 40 का भाग आप कह रहे हैं उस 40 के ऊपर 60 आपने पहले ज्यादा भारी माना है या नहीं माना है, इसको आपको एग्जामिन करना है। आप तो छोटी सी बात में नाराज रहते हो है ना, सब कुछ ठीक हो गया, वो टावल तो ठीक से घड़ी करके रखता नहीं, फालतू की बातें हैं। हो गया जी, अब ये कैसे बनेगा भाई है ना? टावल घड़ी करना है व्यवसाय में स्वावलंबन के बाद, उस कैटेगरी में आता है व्यक्तित्व का बात भाग हो सकता है ना? संतुलन नहीं रख पा रहे हैं जो समझो, वो एक मुद्दा हो सकता है। ठीक, स्वीकृति का मतलब ये कि मैं उस 60 को 40 के ऊपर रख के देख पाऊं और नहीं तो? अच्छा ठीक है, तो इस केस में कि आपने जूतों वाला एग्जांपल दिया, मेरे परिवार में कोई प्रतिनिधि है ना, और आवश्यकता का निर्धारण करते वक्त मुझे लगता है जूते जरूरी है, दोनों अग्री कर रहे हैं, आपको कितने वाले चाहिए? मुझे लगता है 4,000 वाले चाहिए, और मुझे लग रहा है वो आवश्यकता है क्योंकि वो चलेंगे 5 साल, कोई बात नहीं, पर मैं वो कन्वे नहीं कर पा रही। तो अब हाँ, क्योंकि मैंने प्रतिनिधि चूज करा है तो डज इट मीन कि मैं मान ही लूं वो जो बोल रहे हैं? तो कन्वे क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि आप जानती नहीं हो। नहीं, जो जो लाइन ऑफ रीजनिंग है मैं वो बोल रही हूँ, पर वो उनको लाइन ऑफ रीजनिंग को आप लॉजिकली प्लेस नहीं कर पा रहे हो। मुझे अपने में जांचना चाहिए, मतलब इवेंचुअली यही निकल के आता है ना कि वो तो जो मैं कल ही गया किसी अभिभावक घर में, मैंने देखा मेरे जूते उनके जूते एक जैसे कलर के दिख रहे हैं और बढ़िया दिख रहे हैं। मैं किसी एक आदमी के साथ गया था, हम बहुत महंगा लिया है 5,500 का। मैं पूछा कितने का, तो बोले भैया बोले 1500 का। बोला ये तो बढ़िया है, जूते में क्या अंतर आ गया भाई? अभी वो ब्रांड का चक्कर पड़ गया, बनते सब एक जगह होंगे, ये भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई क्वालिटी में अंतर भी हो सकता है। अभी अभी देखिए ऐसा हो जाए कि जैसे मान लीजिए मेरे को शर्ट 5,000 की खरीदनी है ना, तो मैंने इस महीने में 5,000 की शर्ट खरीदी, तो ये कितना हो गया? तो मैंने ये जो शर्ट पहनी अभी ये 100 घंटे काम करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। आप 5,000 खरीदो ना, हम कौन मना करते हैं। सभी प्रतिनिधि को बोल रहे हैं भाई सबको छूट है, ले दो जिसको जो लेना है, कन्वर्ट करो, तुम शर्ट पहनो 100 घंटे की, इसको पहन के 100 घंटा मेहनत करना, उससे अच्छा तो भैया थोड़ी ठीक ठाक ले लो, 2 घंटे काम करना पड़े। अच्छा उपयोगिता ऐसी जगह है जहां पर हम इसको ठीक से पहचान सकते हैं। फिर संजय भैया भी कह रहे थे कि हमारी बातचीत में बदल जाएगा, 200 घंटे 50 घंटे अभी ये बात चलेगी ना, अब हम बेवकूफ लगेंगे यार कि उसी परफॉर्मेंस के लिए हम 200 घंटे लगा के बैठे हैं। अभी तो हम हीरो लगते हैं कि देखो 5,000, अब लगेगा बेवकूफ आदमी शर्ट करी 200 घंटे। चलो कोई बात नहीं, आप 200 घंटे चलिए आइए आ जाइए, कहाँ 200 घंटे लगाना भाई। हाँ जी हाँ, मुझे लगता है आप अभी सुनिए, मैंने अभी बीच में भी कहा था क्योंकि ये थोड़ा इंटरनल हमारा डिस्कशन हो रहा है, आप सुनिए फिर उसको प्रश्न बनाइएगा, बात करेंगे, इन हाउस डिस्कशन है, आपके सामने कर रहे हो, क्या लोगे देखो इससे अच्छी उदारता क्या हो सकती है। तो अब कैसा बना, मेरे को बहुत 6 लाख की गाड़ी लानी है, अब गाड़ी लाने बैठ गई यार कहाँ लगा, 6 लाख नहीं 10 की लानी है, 10 की ले भैया कौन मना करता है, पैसे कमी हम दे रहे हैं, लोन बहुत फोन करते हैं हमको लोग ला के दे देते हैं, ले लो तुम यार करो अपना अकाउंटिंग, 10 लाख की गाड़ी डिवाइड बाय 50 रुपया प्रति घंटा, आप जो अभी काम कर रहे हो उसकी कीमत 50 रुपये घंटा है अगर रुपए में कन्वर्ट करते हो, और अगर 50 रुपये घंटे सबको मिल जाए तो ये धरती पे स्वर्ग हो जाए, अगर इन द टर्म्स ऑफ मनी बात करें, धरती के हर एक आदमी को यदि 50 रुपये घंटे श्रम करने का मिल जाए धरती पे कोई मारामारी नहीं होगी। दिस इज व्हाट माय जस्ट एक एम्पिरिकल एक मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, तो आपकी कीमत 50 रुपये घंटा बना के रखी हुई है। ठीक, आपको लगता है आप तो बहुत तुर्रम चीज है, 50 रुपये घंटा उतने के लिए भी नहीं है अभी तो, उतने के लिए भी नहीं है, उतने के लिए कैसे हो जाए, ये हमारी अभी अपनी बात है। ठीक है, ये बात ये तो इन टर्म्स ऑफ मनी हो गया। हाँ, सेकेंडली अब प्रतिनिधि है तो जो परिवार का कार्यक्रम है और जो रिक्वायरमेंट्स है वो अदर दैन इन टर्म्स ऑफ मनी भी होता है, तो मान लीजिए प्रतिनिधि को लगता है कि मुझे किचन में जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ गौशाला और वाइस वर्सा, तो पर समहाउ वो लॉजिक मेरे तक नहीं पहुंच रहा। स्वीकृति का मतलब तो यही है ना कि बिना अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा जस्ट बिकॉज आपको स्वीकृति आप वो कर लो, नहीं ये नहीं कह रहे हैं, क्या ये कह रहे हैं कि आपने स्वीकारा हुआ इसी आधार पर कि वो आपसे अधिक समझदार है तो आप उसे समझने के लिए अनुकरण कर रहे हैं ना अपन, तो आप पूछ सकते हैं समझ सकते हैं, समझ में नहीं आता है तो समझने के लिए जैसा वो बोलते हैं ऐसा आप कर सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता फिर से पूछ सकते हैं, तो करते हुए समझने की बात होती है अनुकरण का मतलब। अनुकरण का मतलब होता है कि जो हमारे माता पिता करते हैं और हमको लगता है कि ये काम तो बहुत ही ठीक है उसको हम करते हुए समझते रहते हैं, समझ के करते रहते हैं, समझ के करने लगे तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि 18 साल के बाद तो हर माता पिता के पास सरकार की तरफ से कानून आ गया, अभी तो वोट देने का अधिकार दे दिया, तो आप अपने अपना मत रख सकते हो। लेकिन ये कि मैंने मेरे को तो नहीं करना, मेरे को तो अभी साबुन में जाने की इच्छा है, अब ये क्या हो गया, मनमानी हो गया, तो साबुन जाओ, लेकिन अब साबुन सभी लोग साबुन बनाने लगेंगे तो फिर बाकी कौन करेगा भाई, और इसमें कैटेगरी कहाँ से आ रहा है, साबुन अच्छी है और है ना ब्रेड अब आ गई तो एक नया एवेन्यू आ गया उसमें और हम टोपा वोपा पहन के और ऐसे जाएंगे काम करेंगे, ऐसा कुछ हो गया तो सभी ब्रेड बनाने चल दिए है ना, ये तो नहीं चलेगा ना, इससे तो हमारा असंतुलन हो जाएगा, किसका असंतुलन हो जाएगा, आपके परिवार का हो जाएगा भाई, आपके परिवार का प्लान आ गया तो अब इस प्लान के तहत ये प्लान सबमिट होने वाला आगे जगह पे, क्योंकि इस आवश्यकता का आकलन करके पूरा का जोड़ के उसका उत्पादन करने का काम अलग जगह पे है, विनिमय कोई और कर रहा है, तो आपको बर्डन क्या है, आपको तो कोई बर्डन ही नहीं है, अपनी आवश्यकता को पहचानो, जैसे पहचाना है वैसे पहचानो, ठीक, उतना ही आप पे वजन है उतने के लिए काम करिए, कोई मना करता है। मान लीजिए मेरे मेरे घर में ऐसा हो गया थोड़ी देर के लिए कि 400 था और 350 घंटे आया, इससे अधिक मेरा प्लान नहीं दे पा रहा, मैं एक है ही नहीं, दम ही नहीं हमारा, तो मुझे पता चल गया कि हम तो कम में चल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि किसी कारण से इससे अधिक मैं उत्पादन नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे शारीरिक अयोग्यता हो चाहे बाध्यता हो जो भी हो। तो भैया मैं अपना कंजम्पशन कम करूँ, वो तो मेरे को अधिकार है कि नहीं है। मैं 2000 की शर्ट के बजाय 200 का शर्ट, हो सकता है मैं 100 का शर्ट लाऊंगा आपके पास, हो सकता है पुरानी शर्ट को हम रिपेयर कर लेंगे, कौन से कौन मना कर रहा है इसमें। लेकिन हम ये बैलेंस शीट तो ठीक करें कि नहीं करें, ये जिम्मेदारी किसकी है? तो कोई आपके बाजू में बैठा हुआ 2000 की शर्ट पहनता है, मतलब 5000 की शर्ट पहना, 100 घंटे वाली शर्ट पहन के बैठा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको लगता है तो वो पहने, आपको लगता है कि आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो आप नहीं पहनेंगे। अफोर्डेबल का मतलब उतना हमको काम करना पड़ेगा उसको, ठीक। और काम करने के लिए कहाँ पर है वो, पूरे ग्राम में ही एक डिजाइन हो रहा है, वो तो चॉइस नहीं है हमारा, व्यवस्था की बात है कि कुल काम क्या है। और हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, वो समझ का मुद्दा है। समझ में आने पर सारे कार्य एक समान, क्या खेती में काम करना महान है, गौशाला में निकृष्ट है, क्या सोप बनाना महान चीज है और बेकरी निकृष्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं है। किचन खराब चीज है, सबको लग रहा है किचन में काम करके हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा जी, ऐसा थोड़ी ना है। और मेरे को उत्पादन करने में जाना है, ये तो सब मनोरंजन की बात हो रही है। और मेरे को किचन में जाना ही नहीं है, मेरे को तो विनिमय में जाना है, मेरे को तो गौशाला में जाना है, मेरे को तो एजुकेशन में जाना है, ये सब मनोरंजन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सभी कार्य व्यवस्था में हर एक इकाई का इक्वल महत्वपूर्ण योगदान है। अब हमको समझ में आ गया, उपयोगिता समझ में आ गई, उपयोगिता में समान ये कह रहे हैं, उपयोगिता में समान। इस समानता के साथ अब हम चलते हैं, ये हमारा मानसिकता उदय हो गया, इसी का नाम परिवार सभा है। परिवार सभा में अगर नहीं हो रहा मान लो किसी बच्चे का, तो वो प्रतिनिधि और बाकी सब लोग मिलकर उस बच्चे से बातचीत करेंगे। मान लो फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर वो अग्रिम न्याय की व्यवस्था हम लोग बना के रख रहे हैं, वहाँ जाएगा कि भैया ये हमारा बच्चा तो नहीं सुन पा रहे, इसके लिए क्या करें। वहाँ भी नहीं हुआ तो भैया कहीं नहीं हुआ, फिर कहीं नहीं हुआ तो भैया उसको बाध्यता बन गया, हमारी लाइबिलिटी, झेलो उसको, झेलेंगे जितना बनेगा इतना करेंगे। रोता गाता रहेगा, रोता रहा से भाई हम क्या करें उसका, है ना। अभी भी जैसे कोई आदमी दारू पीऊंगा मैं तो नहीं मानता, तो क्या करते आप, छोड़ देते भैया, तुम देख जरा जैसे पीना पी खरीद के ला, चोरी करके पीजो करना सो कर, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं मान के चल रहे कि ऐसा कुछ होता है ना। हम ये मान रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से हर मानव उपयोगी होना चाहता है, व्यवस्था में भागीदार होना चाहता है, ये मोटी मोटी बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? तो आकलन कब करके बता रहे हो मधुर भाई? जी एक और क्वेश्चन, अभी तक समृद्धि एज अ वर्ड समझ नहीं आया था, लेकिन इतना कुछ लोड नहीं था उसका क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं थे मोटा मोटा, है ना। तो मॉडल तो ऑब्वियसली यही है जिसमें आप श्रम के आधार पर आवश्यकता का निर्धारण करो, लेकिन जैसे कि आपने बोला कि जो हमारा अभी तक का अभ्यास है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज करते ही आए हैं, तो जो जितना संग्रह करा हुआ धन है या जो भी है वो उससे ज़रूरतें पूरी हो ही जाती हैं अभी। तो इस ट्रांजिशन में, इसको निर्धारण करते वक्त के ट्रांजिशन में हाउ डू वी प्रोसीड, कि हम उसका वो ऑप्शन ही कट ऑफ करके चले, क्योंकि जब तक वो ऑप्शन रहेगा तो वो कुशन रहेगा कि चलो 5000 इससे नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यदि किसी परिवार को ऐसा लगता है कि हम पीछे का ऑप्शन कट करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसका खुशहाली है, हमारे मनाही नहीं है। तो पीछे का ऑप्शन कट करके क्या समुद्र में फेंक के आएगा वो, तो उसको लाके यहाँ ग्राम सभा जमा करा दे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे और कुछ जमीन खरीद लेंगे कुछ करेंगे, ये उसका निर्णय है। और यदि उसको लगता है कि नहीं हमको कट नहीं कर रहे हैं, तब भी ये नहीं मान सकते कि समृद्धि को पा गए, तब हमारे को दिख ही रहा है कि हमारा तो मैंने 5000 घंटा खर्चा है और हम 100 घंटा काम कर रहे हैं, लुका छिपी कर रहे हैं, तो 4900 घंटा भले हमने या तो हमने पेमेंट कर भी दिया हो किसी तरीके से, तो भी वो पूरा नहीं हो रहा है, और मान लो नहीं भी किया तो भी पूरा नहीं हो रहा है। तो वो काम चलो सरकार है, कौन सी सरकार है, काम चलो। आइडियल तो कट ऑफ करना है, राइट, आप निर्णय कर लो अपने घर में, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कट ऑफ करो, तुरंत ही ठीक हो जाने वाला है। एक दिन कट ऑफ कर दोगे 3 महीने में समृद्ध हो जाओगे, कितने महीने में, क्यों, क्योंकि उत्पादन के लिए अब हमारे पास अनुकूल परिस्थिति बना चुके हैं, क्योंकि विनिमय के लिए हमारी कोई अपनी एक पहचान बन रही है और हम विनिमय भी अब कर पा रहे हैं। आपको उत्पादन कितना करना है क्या करना है वो सब झंझट नहीं है, है ना, कौन सा करना है वो भी झंझट नहीं है, उसको भी किसी तरीके से अपन अभी तक ले गए वहां तक, और विनिमय कैसे करना है उसका भी कोई तरीका अभी निकल के आ रहा है, वो भी कोई परमानेंट ऐसा नहीं, आगे चल के उसको भी हम ठीक करते चले जाएंगे। तो आप 3 महीने में कर सकते हैं, इसको मना नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमारे को जैसा लगता है वैसा करिए, लेकिन मूल्यांकन स्पष्ट हो जाए, और वो मूल्यांकन चार्ट सबके पास उपलब्ध रहेगा, आपका मूल्यांकन सबके पास है, आपके पास भी उभय मूल्यांकन, इसी आधार पे करेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं भाई। भाई ठीक है भैया, तो अब उसका रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता निकला, दो रास्ते निकले, उत्पादन बढ़ाना एक रास्ता है ना, कंजम्पशन घटाना एक रास्ता। ठीक है, और एक और रास्ता है, परिवार का साइज बढ़ाओ। मान लो अब चार लोग हैं, निकल रहे दीदी, हाँ दो मिनट कुछ कही जाएगी, कैसा लगा आप लोगों को, आगे क्या सोच रहे हैं? नमस्कार सभी को, बहुत सारे लोगों से यहाँ आ जाइए, छोड़ दीजिए बैग, कहीं नहीं जा रहा है, बैग बॉटल। है हाँ बुलाइए ना, जनक भैया आ जाओ, हम लोग जनकपुर में जा रहे हैं रहने के लिए, पता है आपको? अच्छा आपको हमको जमीन दिखानी थी, वो तो रही क्या काम? अच्छा अगली बार आइए जल्दी से, हम लोग जनकपुरी के निवासी होने वाले, मालूम आपको? हाँ, और जनक यहाँ आ गए हैं, जनकपुरी उधर रह गई। शॉर्ट में कोई बता दीजिए बढ़िया से, कोई दो चार लाइन बढ़िया सुन लें आपके। चलिए सबको नमस्कार, थोड़ा सा अब्रप्टली हमारी एंट्री हुई है, हमको सुनने में अच्छा लगता था और काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट्स एक्सचेंज हुए विद इन द स्पैन ऑफ थ्री डेज। और इतना मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी जगह पर हम गए हैं और मध्यस्थ दर्शन को समझा है और देखा है, हमारे नॉलेज के हिसाब से ये एक, जब भी हम यहाँ पर आते तो हम लोग कुछ सिखाते या सीखते भी है खुद, और सब लोगों की सहमति रहती है और हमको भी ये अच्छा लगता है। यहीं पर बाहर जब नॉर्मल दुनिया में फिर से जाते तो कहीं ना कहीं ये लैकिंग दिखाई पड़ता है कि अप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, या जॉब सेटिस्फेक्शन मान लो, सिंपल वर्ड है, तो वो थोड़ा सा नहीं, लैकिंग है बेसिकली। तो एक ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जब भी आते तो एक कुछ लेके जाते हैं, हमारा इमेजिनेशन भी, वो मन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहा है क्योंकि हमारे पास भी थोड़ा सा एंसेस्ट्रियल वेल्थ भी थोड़ा सा है, जॉब भी कर रहे हैं हम, हमारे खेत भी है, तो वो सब चीज़ें वाइंड अप करने में या क्या करें अब, वो अब निर्णय नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं बेसिकली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बट जब भी हम आते हैं यहाँ पर तो खुशी महसूस होती है, और बच्चों के साथ कुछ खास इंट्रो नहीं हो पाया इस बार क्योंकि पैर में थोड़ा सा मोच आ गई थी, बट ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे हम आ पाएंगे और कैसे हम एडिशन कर पाएंगे, बट इट वॉज अ रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस एज ऑलवेज जब भी हम आते हैं। एक्चुअली मुझे अध्ययन ये शिविर में आना था पर फिर कुछ कारणों से वो थोड़ा कैंसिल हो गया, और फिर ऐसा मन में आया कि चलो, क्योंकि हमारे बहुत सारे तो बहुत सारे लोग ऐसे उनसे बहुत बढ़िया संबंध ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ, तो एक मन में ये था कि चलो सबसे मिल आते हैं कम से कम, और थोड़ा अंदर में एक ये भी इच्छा थी कि मतलब क्योंकि हम दोनों को सहमति तो है चीज़ के प्रति, जो भी दर्शन है उसके प्रति, पर एक मत होना थोड़ा सा है, तो मेरे मन में अंदर अंदर में ये था कि जनक अगर चलेंगे तो आगे के लिए कार्यक्रम बनेगा तो इसलिए भी ये चीज़ करी। और जैसे कि भैया आपसे पहले दिन ही पहले घंटे में ये डिसीजन तो हो गया था आगे क्या करना है, उस अर्थ में कि एक परिचय, फिर एक विकल्प और एक अध्ययन, तो उसके लिए हम मई में है ना, वो मेंटली दिसंबर में भैया नहीं हो पाएगा, हाँ तो मुश्किल है थोड़ा, मतलब हाँ। नहीं भैया आज वर्षा जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि मई में भी पहले परिचय, फिर विकल्प, फिर अध्ययन होगा। अच्छा ओके, तो मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं, अभी हम फिर से रिप्लान कर लेंगे। हाँ तो अब इस तरीके से करेंगे। और जो बहुत बढ़िया लगा भैया, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि जो यहाँ अभी आप यहाँ पर जो व्यवस्था के अर्थ में चीज़ें ओपन हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर अभी भी समझ का कार्यक्रम चल रहा है ना, और हमको व्यवस्था से जुड़ना है, कम से कम समझना तो है ही है ना, उस अर्थ में हम पहले सबसे आएंगे और देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, है ना। सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई, जैसे कि कृति से सुबह बात हुई और प्रियंका दीदी से बात हुई और कुछ लोगों से ऐसी बातचीत हुई, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आया हम, है ना। तो आगे करने के रूप में, एक तो समझने के रूप में जो करना था, वो लास्ट टाइम आपसे जब मिले थे आपने यही कहा था कि उसको पढ़ो समझो, तो वो कार्यक्रम चल रहा था, अभी अगला स्टेप जो है वो करना है। बेटा पीछे आप आए थे उसको बहुत समय हो गया, 1.5 साल हुआ भैया, बताइए। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब जनक शायद दिसंबर में आएंगे, मेरा फिर मई में रहेगा अध्ययन वाला। ये भी चलेगा, ये हाँ। भी चलेगा, तो ऐसा डिजाइन कुछ करना पड़ेगा, कर लीजिए। और बस बढ़िया है ना, अभी आज्ञा दीजिए हमारा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, नमस्कार, आप निकलिए। थैंक यू। चलिए हम लोग के लिए 5-10 मिनट बचा, तो इसको करने में अब क्या दिक्कत है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, बताइए। हाँ जी भाई, 5-10 मिनट का समय और लेंगे, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नीचे हाँ जी, बाकी लोग बैठे रहेंगे भाई, यहीं से बाय बाय कर लीजिए, बाय बाय, नमस्ते। सपन भैया बैठिए, कहाँ जल्दी है, 5 मिनट बचा है। हाँ जी, ये जो सामान्य जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, हाँ जी सुन रहे हैं पलक, इनका निर्धारण तो अपन अभी कर सकते हैं, जैसे जो टोटल खर्चा है। हाँ बिल्कुल कर सकते, वो डिवाइडेड बाई 100 और 90 ऑफ अस, हाँ। तो पर पर्सन का निकाल लें, हाँ। तो परिवार में जितने पर्सन्स हैं वो बताएंगे, वो बाजू में बैठे हैं भैया, उनका अकाउंट बताएगा, अकाउंट ऐसा होगा नहीं उनके पास, इंक्लूडिंग मिल्क किचन मेंटेनेंस और जो अदर इलेक्ट्रिसिटी मिल्क सब मिला के ना, और मिल्क किचन में मिल का गया, ठीक, और मेंटेनेंस तो कर लीजिए, आपके कैलकुलेशन के लिए बता दे रहे हैं, डेढ़ कर लीजिए, डेढ़ कर लीजिए भैया, डेढ़ किचन का कर लीजिए, दूध मिला के और डेढ़ मेंटेनेंस। ये तो वो जो बता रहे हैं जो आप खर्चा करते हो, हाँ। और जो खर्चा नहीं करते हो उसका कहाँ गया, जैसे खेत का सामान है ना, नेशनल वैल्यू जो भी आनी है जुड़नी ना, जुड़ा नहीं है तो वो जोड़ना पड़ेगी, तो मुझे लगता है कम से कम वो 1 लाख के आसपास होना चाहिए, और आप बता रहे हो 2.5 वो है, नहीं अब ठीक है, अब ये 3.5 हुआ, 3.5 डिवाइड बाय 90, 100 है, अध्यात्म छोड़ के भैया, परिवार का रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा लिस्ट, हाँ तो वो पता कर लो, मान लो 105 ही है, उसको परंपरा को मिला, जोड़ो भैया कर लो, बच्चे तो पूरे खर्चे तो पूरे करते हैं, ज्यादा करते हैं, और 3,337 पर पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी डिवाइड बाय 50, आवर्स पर पर्सन लग रहा है, ये कौन सा हो गया, पर पर्सन रे भाई, हैं? फिर से बता देते हैं, ये मानिए कि इन टर्म्स ऑफ, एक मिनट पर पर्सन पर मंथ, इसको 35 कर देते क्योंकि और भी जुड़ना चाहिए, और इसको इन टर्म्स आप उसमें कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आया था? 70 आवर्स पर पर्सन पर मंथ। तो एक दिन का क्या करना है, आप चार लोग होंगे तो उस प्रकार से है ना, वो पर मंथ ही है, और उसमें लेकिन वो सेवा वाला भाग जुड़ा हुआ नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, आराम आराम से इसको पूरा स्टडी करने की जरूरत है। ये हो गया, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है अभी, जैसे किचन में अगर मान लो 6 लोग दिन में 3 बार अगर जो समय देते हैं वो भी हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 6 लोग दिन में 3 बार 4 घंटा देते हैं, तो 6 चौक 24 और 72 इंटू 30 डिवाइड बाय 105 कितना हो गया, 105 करो तो क्या हुआ, 72 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 105। ये एक टेंटेटिव बता रहे हैं, फाइनल डेटा आपको दे देंगे अभी, हमारे विनोद भाई का अकाउंट अभी कंक्लूड होगा कोई दिन तो बताएंगे वो। अरे रुको तो यार, थोड़ा रुको तो, 25 लो जी, अभी वो जोड़ लेंगे तो ये 90 हो गया, 90 आवर्स पर पर्सन पर मंथ हो गया, मतलब वो ऐड करना चाहिए ठीक से। फिर उसमें ओवरहेड नहीं भैया, कोई तो आपने खाना खा, आप खाना नहीं बना रहे, कोई तो बना ही रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओवरहेड कह सकते हैं ठीक है आपकी भाषा में। उसके बाद आ गया अपना, इसके बाद आए कपड़े जूते नाइकी प्लास्टिक जो भी है ना, उसके बाद आ गया सेकंड कैटेगरी शुरू होगी बाध्यता से। तो शिक्षा को तो अपन व्यवहार में जोड़ रहे हैं अभी ठीक, तो इसके लिए छोड़ देते हैं उसको, उसी के लिए तो आए हैं, नहीं तो घर में खा रहे तो घर में भी खा रहे थे है ना। एक किचन का तो आवाज जुड़ा नहीं ना इसमें अभी तक, एक प्रकार से सेवा का ही भाग है, लेकिन वहां पर कुछ प्रतिफल प्राप्त हो रहा है ना, प्रतिफल अपेक्षा सहित सेवा है, वो दूसरे से नहीं प्राप्त कर रहे, लेकिन प्रोडक्शन में तो जा रहा है, सेवा में है लेकिन प्रोडक्शन का भाग है, दो है ना भाई, लग तो रहे ना, मेरे 4 आदमी का परिवार, मेरे 6 आदमी, मैं तो जाता नहीं किचन में, लेकिन कोई तो जाता है कि नहीं जाता, दैट आई एम कंज्यूमिंग और नॉट। भाई वो तो लग ही रहा है ना, एफर्ट वी आर कैलकुलेटिंग अगेंस्ट एफर्ट ना, मनी एफर्ट दोनों जोड़ लिए, और स्वास्थ्य और शिक्षा छोड़ दिया, और ये प्रतिफल सहित सेवा थी, एक प्रतिफल रहित होती, जैसे हमने किसी के स्वास्थ्य पे काम किया वो सेवा ही है, लेकिन वहां कोई प्रतिफल क्रिएट नहीं होता, कुछ खड़ा नहीं होता वहां पे, यहाँ पे तो रोटी खड़ी होती है, तो ये प्रतिफल सहित है और वो प्रतिफल रहित है, तो जुड़ेगी इधर ही ना हो आप, जैसे आप 4 घंटे वहां काम नहीं करते, आज सुबह 4 घंटे वहां काम करते हो, तो 4 घंटे में भी वहां पर भी कुछ खड़ा होता है, उत्पादन प्रोसेस करते भले ही, और 4 घंटे खेत में काम करते तो भी बराबर ही हो, तो उसको सेवा में जोड़ा है तो उससे ऊपर है, लेकिन उसका भी प्रतिफल है, वो प्रतिफल विहीन नहीं है। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 90 से अपन ज्यादा की बात कर रहे हैं तो 100 मान के चलो, ये मोटा मोटा हो गया कौन सी, 90 मानो अभी, तो इसके बाद फिर आप वो जोड़ लो, और उसको दोबारा जोड़ लेना कि और क्या बचा, इसमें तो बिजली आ गया था, इसमें पानी आ गया, इसमें मेंटेनेंस आ गया, इसमें गिट्टी डालते हैं, रंग लगाते हैं, कुछ करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सब आ गया ठीक, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें नहीं आई, जैसे कुछ होता रहता है वो सब छोड़ दिया अपने, छोड़ खड़ो, इतना बारीक में जाने की कोई जरूरत अभी नहीं है। आगे हैं, अब पेट्रोल का बचा, टिकट बचा, वो बाध्यता में आ सकता है, पेट्रोल टिकट हमारी च्वाइस नहीं है, बाध्यता है, हैं? MCVK 2 बाध्यता में आ गया, बिल्कुल, तो बाध्यता है हमारी, तो बाध्यता का अपने अपने परिवार में आकलन करें। जैसे आप अपने 800 में खुश हो भैया, हमको क्या दिक्कत है, आपको बोले तुम स्कॉर्पियो लेके जाओ, कोई इसकी जरूरत नहीं है। कोई कोई बोलता है हम बस में जाएंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, बस में जाओ भाई, है ना। कोई बोलता है कि हम बीमार हैं बिल्कुल, बुखार हो गया, लेकिन हम तो बस में जाएंगे, तब बोलेंगे यार चल मेरे कार में बैठ, मेरे उसमें खर्चा हो जाएगा, तो चिंता मत कर, वो एक अलग बात है ना। तो वो हमको समझ में आता है, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बन सकता कि सभी जाओ सभी, अभी बस उससे अच्छी आ गई है ना, आप 5 लाख की कार में चलो उससे अच्छा 50 लाख की कार वहाँ मिल रही है आपको, है ना, ड्राइवर फ्री है ना, और टक्कर हो जाए तो मार आपको नहीं पड़ने वाली, उसी को पड़ने वाली, यहाँ तो गाली भी अपने खानी है, मार भी अपने खानी, तो सोचने की बात। तो ये आप लोग समझ रहे हो, कल से आपको शुरू करना है, कब तक करके दे रहे भाई, कहाँ चले गए हमारे मधुर भाई, देवव्रत भाई, आप सच्ची हो ग्राम सभा वो परिवार सभा के, यू टू प्रोड्यूस दिस डेटा, ओके। कितने दिन में कर सकते हैं आप बता दो, जिसको भी समझना होगा वो मेरे पास आ जाएगा, जो विज्ञान ग्रुप के बच्चे हैं वही सब मिलकर हर परिवार का कर देंगे, क्या पहले अपने अपने परिवार का कर लो, बाकी दूसरे परिवार कर लेंगे। आप हो गए, कोमल हो गई, और कौन बचा इधर, प्रियांजय के इधर है, प्रियांजय है भी आजकल दिखते नहीं, प्रियांजय का पता कहाँ रहता है आजकल, तो प्रियांजय हो गया, और बताओ, और बाकी बच गया, जैसे आप भी हो प्रियांजय भी हैं, तो दो में से एक है ना आप अपने घर कर लो, एक किसी दूसरे घर की मदद करा दो। जैसे अभी अभी विज्ञान ग्रुप का इनके घर में नहीं, अभी ख्याति दीदी क्या नहीं है, ये हिमांशु अपने हिमांशु भैया के, हिमांशु भैया क्या नहीं है, हेमंत भैया क्या नहीं है, ठीक। तो ऐसे आप लोग थोड़ा थोड़ा अभ्युदय को ले लो, तो वो एक जगह करा देगा, ठीक है ये बात। तो ये कब तक दे सकते हो आप लोग, कल सुबह तक, हाँ जी हाँ जी। तो डिटेल के लिए आप मेरे पास आ सकते हो, डिटेल यहाँ सब कुछ चाहिए, तो मैं यहाँ इसके लिए हम लोग बैठ भी सकते हैं, अभी आधा घंटा और बैठ सकते हैं। क्या डिटेल चाहिए आपको, पूछो ना अभी। हाँ अरे फैमिली का करेंगे ना बेटा, हमने मना नहीं किया, दबाव में क्यों आती हो, ये एक आदमी में जोड़ा है, इसको वापिस फैमिली में जोड़ने की बात हुई ना, है हाँ, मल्टीप्लाई में फिर 4 कर देना, कोई मना थोड़ी, उसके बाद फिर आपने पेट्रोल का इसका उसका, हाँ आप आकलन कर लीजिए बैठ के कि कितने बार जाना चाहिए। देखो अभी आकलन करने जाओगे तो अभी पता लग जाएगा कि अभी पिछले वीक में जो 7 बार गए थे उसमें 2 बार में टक आ सकते थे, तो इसको कभी तो हमको शुरू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। या तो एक तरीका है कि वहां नाके की ताला लगा के चाबी मेरी जेब में रख लूं, कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, रुको इकट्ठे बांधो, इसको बांधो उसको बांधो, तब ये तो ये करें, खिड़की तो मेरी चौकीदारी से बनी हुई है घर के ऊपर, देखते रहता कौन जा रहा है कौन आ रहा है, है ना, चौकीदारी बच्ची खाली है जी, ठीक है ना। ये बात कोई दबाव में रहने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवश्यकता का आकलन कर सकते हैं। समझदारी का देखिए, कुल मिलाकर आप समझदार हैं या नहीं है, इसका पहचान कैसे होता है, जब सामान की पैसे की बात आ रही है तब पहचान कैसे होता है, आप अपनी आवश्यकता का आकलन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, यही समझदारी का प्रमाण है। यदि किसी परिवार में नहीं हो पाएगा इसका मतलब परिवार समझदार नहीं है। नहीं बहुत चीज रहते हैं, अब ये बहुत चीज रहता है क्या मतलब होता है यार, हैं बहुत चाहिए रहते हैं, आवश्यकता का आकलन करो उससे अधिक उत्पादन करेंगे, ठीक। दिग्गी सेवन क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, दिग्गी सेवन कोई दिक्कत नहीं। रामायण भैया बताओ, ये कठिन काम है कोई आसान है, तो कब करेंगे, नहीं सुना दिया, 1 हफ्ता बताइए भैया, बड़े लोग भी बताइए, 1 तारीख परसों है, तो अभी तो दूध भी बांटने जाना है, हाँ तो कब कर रहे हैं, 8 दिन में ले लें, हैं हाँ ठीक है, तो 2 तारीख के दिन हम लोग, 1 तारीख तक हमारा दूध का सौदा हो जाएगा, 2 तारीख को हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है ना। परसों आप लोग अपने परिवार सभा का कब कर रहे थे? नहीं नहीं, क्या लिखा था मैंने? 7 दिन बोले थे भाई, 7 दिन। तो परिवार सभा का वापस रिव्यू 7 दिन में करेंगे, और आवश्यकता का आकलन वो भी 8वें दिन कर लीजिए। क्या तारीख मतलब? 6 नवंबर और 7 नवंबर, ठीक है जी। 7 नवंबर को सपन भैया को हम लोग दे देंगे कि ये हमारा कुल डेटा है, और उसके साथ क्या देना है आपको ये याद रहेगा ना, रहेगा। दूसरा भाग ये भी देना है कि कितने घंटे श्रम का नियोजन कहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं, डेटा तो दे देना आप, डेटा दे देना, ठीक है जी। ये एजेंडा क्लियर, इसमें हम ये बिल्कुल लिमिट नहीं कर रहे हैं कि मान लो पूरे एमसीबी के मिलाकर, अगर मान लो पूरा एमसीबी निकाल के 10,000 घंटे आता है, 15,000 घंटे आया मान लो, तो कोई हम लिमिट करेंगे इसको? ऐसा नहीं कि हम 15,000 घंटे उत्पादन करेंगे, हम 18,000 घंटे करेंगे, हम 22,000 करेंगे, और फिर चीजों का दाम सस्ता होता जाएगा। अगर ये स्पष्ट हो रहा है कि तो हो रहा है, तो कीमत कम होती चली जाएगी, उत्पादन क्षमता बढ़ाते चले जाएंगे। ये भी नहीं है कि हम घंटे बढ़ाएंगे फिर उसको हम लोग, बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आने वाली आगे, ठीक है। थोड़ा डेटा बनाएंगे तो आगे बढ़ेगी बात। भैया वो सामान्य सा बेसिस है, कुछ बड़ी बात नहीं है कि किसी भी परिवार में यदि 2 लोग, देखिए आज एवरेज हमारी इनकम क्या है पूरे देश में, किसी को पता है एवरेज फैमिली इनकम क्या है पूरे देश में? 15,000 रुपये पर मंथ। अरे सर, हाँ, 2,300 रुपये प्रति मंथ पर फैमिली इनकम है हमारी, पर फैमिली एवरेज। उसके बाद भी लोग रहते हैं, भूखे मर जाते, ऐसा नहीं है, तो ये भी है और लाखों करोड़ रुपया भी है, ठीक। अगर इसको एवरेज एंड आउट करें, कोई इसमें बहुत डेटा नहीं है, हमारा कैलकुलेशन कई बार हम ऐसे ही ले आते खटाखट, है ना। किसी परिवार में 2 आदमी हैं और 8 घंटे काम करते हैं और 30 दिन काम करते हैं, ये मान लो 28 दिन ही कर लेते हैं, 25 किया था तो 25 घंटा काम करते हैं, 25 दिन काम करते हैं और 50 रुपये होता है, कितना रुपया हो गया जोड़ो बताइए। 20,000 रुपये में तो ठाठ से हम लोग रह सकते हैं अभी, 2 आदमी, 8 घंटे, 25 दिन, 50 रुपया, 20,000 रुपया महीना, अरे आराम से जी सकते हैं एकदम मजे से। ये लफड़ा इसका कम रहता है, जो ऐसे जीता है उसका इधर लफड़ा कम रहता है, लफड़ा इधर बड़ा है। अरे ऐसे बनाए भाई, अभी आगे चल के हमको ये रिवाइज करना होगा कि ये 50 होना चाहिए, ये 55 होगा या 60 होगा या 40 में काम चलता है, इसको आज नहीं तय कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो सारा रुपए के टर्म्स में आने की बात क्या होगा कि एवरेज एंड आउट ही करना पड़ेगा। आप सोचिए पूरे देश में सब लोगों को, लोग काम नहीं करते ऐसा नहीं है, हर परिवार में 2-2, 3-3 आदमी काम करते हैं, सबको अगर 20,000 रुपये महीने मिले तो देश में गरीबी नहीं रहे। किसी को 1 घंटा काम करने के, 1 फोन करने के 10,000 मिल जाते हैं, 20,000 मिल जाते हैं। किसी को सुबह 4 बजे से उठ के लोग चाय बनाते हैं, आज सुबह हम लोग देख रहे थे, सुबह 4 बजे उठ के चाय बनाते हैं और शाम को उनको क्या मिलता है, कितना घंटा काम करने के बाद उनको कितना लेके जा पाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कहीं विसंगति बहुत सारी है, लेकिन इसको अगर हम, जब 2300 रुपये प्रति माह में एक परिवार चल रहा है हिंदुस्तान में, है ना, और जिंदा ही है भैया, मैं तो खुद देखा कि 5,000 की सैलरी में आज भी लोग जिंदा है, 5 लाख की सैलरी में भी कम पड़ रहे हैं, है ना। और तो ये कुछ गहरे कुछ संकट हैं, मतलब बहुत ही मिसमैचिंग है, ये हमको समझ में आता है। एक ये रफ कैलकुलेशन हमने निकाला इसमें, हम क्योंकि हम देख रहे हैं खेती में भी कितना करके, कितना करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं उसको भी समझना पड़ेगा। 1,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल रही होगी ना, बिल्कुल ठीक बोले आप, हाँ ठीक बात है, वो सोने के लिए मिलते होंगे उनको, ठीक बात है। तो काफ़ी उसको देखने जाएंगे तो काफ़ी उठपटाएंगे, लेकिन ये 20,000 का एवरेज अपने को अभी पकड़ना है शुरुआत में। मान लो इसके बाद भी पूरा नहीं पड़ा है तो बढ़ा देंगे, मान लो इससे पहले ही पूरा पड़ गया हम समृद्धि को पहचान गए तो उसको बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमको कुछ चीज़ें खरीदनी है, खरीदने में तो श्रम का मूल्यांकन हो नहीं रहा है तो उसको कन्वर्ट तो करना ही था कहीं, एक एक ऐसे टेंटेटिव कैलकुलेशन अपन बना लिए। हाँ वो भी एक बात है, बिल्कुल करना चाहते हैं, सदुपयोगी होना चाहते हैं, फिर भी उसके बाद सदुपयोगिता भी चाहते हैं। फिक्स करना पड़ेगा, ठीक बात है। उसमें यही करते हैं भैया, किसी भी प्रोडक्शन के दौरान प्रचलित तकनीक जो भी उपलब्ध है उसको निर्धारित किए बिना हम श्रम का मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। गाय पालने के एक फुल्ली ऑटोमेटिक डिजाइन हो, गाय पालने का एक हमारा तरीका हो, जंगल में एक तरीका ये हो, इसमें से आपको पहले निर्धारित करना पड़ेगा कि कौन से तरीके पे मानव जाति चल सकती है, मानव उपयोगी है, जानवर उपयोगी है, एनर्जी एफिशिएंट है, इत्यादि इत्यादि, इन सब मुद्दों को हम पहचान के फिर एक पहले तकनीक को फाइनल करेंगे। ये काम होगा अपने ना पूरे देश के लेवल पे काम होगा, IIT इंस्टीट्यूशन के लिए ये काम अपन ने तय करके रखा है, पता है आपको ये बात। सारे IITs क्या काम करेंगे, बंद नहीं कर रहे हैं इनको अपन, इनके पास ये काम होगा कि एक्चुअली रिसर्च करके हमको ये आइडेंटिफाई करके देना है उनको कि रीजन वाइज प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी को फाइनल करके देंगे वो, बाकी लोगों का बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है भैया, ये फाइनल है, उसके पीछे का पूरा रिसर्च करेंगे, जनता के साथ आना पड़ेगा, वो दिल्ली बम्बई में बैठने की जरूरत नहीं है उनको, वो हर जगह जाके देखेंगे भैया कि क्या कर रहे हो आप, ये दूध उगाने का तरीका क्या है, गांव खेती गेहूं उगाने का तरीका क्या है, और उसमें से बेस्ट क्या हो सकता है इस क्लाइमेट के जोन में, ये वो सबको बिठा के वो बना के देंगे, वो हमारी तरफ से सब जगह मान्य होने की बात है, वहाँ तक पहुँचने की बात है। तब तक क्या होगा, तब तक हमारे को जो समझ में आ रहा है उसके चल देते हैं, इस पर एक्चुअली रिसर्च मांगता है और ये रिसर्च थोड़े लंबे समय में होने की बात है। भैया पहले हम क्या सोच रहे हैं, जैसे कल कहा था, हाँ जी भाई पीछे थोड़ा, कि पहले कंज्यूमर से उत्पादक होने के बाद, उत्पादन से भी कम पड़ता है तो सेवा विधि से जोड़ने के बाद, फिर हम सॉफ्टवेयर बनाने की बात सोचेंगे, फिर हम जो है वो जो सेकंड प्रायोरिटी के हैं थर्ड प्रायोरिटी के उसमें जाना चाहते हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम थर्ड प्रायोरिटी वाली चीज़ को पहले ले आएं, तब क्या होगा कि हमारा जो मॉडल वो मजबूत होने के जगह कमजोर हो जाएगा। तो पहले हम प्योर उत्पादन से, खेती से, गौशाला से, प्रोसेसिंग से, साबुन से, ये से वो से जुड़कर देखते हैं करके, यदि नहीं होता है तो कुछ ऐड कर देंगे, कोई एक सॉफ्टवेयर कंपनी है खोल देंगे यहाँ पे एक, और वो सॉफ्टवेयर तो एक सेवा ही है, उत्पादन के साथ प्रतिफल सहित सेवा है ना, वो खोल देंगे, क्या दिक्कत है। तो उसको भी अपन तकनीक का व्यापार जैसे ना हो जाए, एक ये मुद्दा है हमारे लिए है ना, उसका रिजर्वेशन और ये सब, लेकिन उसमें जो मेहनत है उसके आधार पर हो सकता है, उसको बाद में सोचना चाहते हैं तो हमारा मॉडल में और ज़्यादा ताकत आ सकती है, करके देखते हैं एक बार। जी जी जी बिल्कुल ठीक बात है। देखिए इसमें बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, इसको बैठ के हमको समझना पड़ेगा कि हम कंपटीशन में तो खड़े ही नहीं हो सकते हैं, तो एक कंपटीशन में खड़े होने जाएंगे तो हमारा भी वो भूत बना देंगे सब लोग, है ना। तो वो जो ये चिंता कर रही थी वो तो हम करना ही चाहते हैं। हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट मार्केट ही खड़ा कर रहे हैं। और संयोग की बात है कि आज जहाँ दुनिया पहुँची हुई है कि जितना हल्ला ऑर्गेनिक के नाम से और इसके नाम पे हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें हम लोग घुस सकते हैं, और वो भी टेम्परेरी है ना। तो विनिमय वाले भाग को तो अभी बहुत छू नहीं रहे हैं, वो तो वही कन्वेंशनल चला रहे हैं। लेकिन हम एक नए मार्केट के साथ, जैसे अब गाय का दूध है, अभी अब गाय का दूध और बाकी दूध में अब एक्चुअली कितना अंतर है, नहीं अंतर है, वो तो रिसर्च का मुद्दा है। आयुर्वेद ने कुछ कहा और एक उससे एक मार्केट खड़ा हो गया, वहाँ से अपन घुस के गाय के दूध में उतर घुस गए, वहाँ निकल लिए, वहाँ भी कुछ मिला ही नहीं मिला, अलग बात है। लेकिन एक अल्टरनेट मार्केट के साथ, और वो भी उस टेक्नोलॉजी पे अपन नहीं जाना चाहते क्योंकि वो तो दिक्कत में आ जाएंगे अपन। तो किसी से कंपटीशन में अगर जाते हैं तो हम नहीं टिक पाते। अब उसी लिए लोकेशना की बात जुड़ती है, वापस यहाँ से आ जाता है। तो हमारा अपना एक जीने का तरीका है, हमारा अपना एक सोचने का तरीका है, उससे हमारा अपना एक प्रभाव क्षेत्र है। हम बाजार में जा रहे एक्चुअली नहीं जा रहे हैं, एक्चुअली हम तो अपने प्रभाव क्षेत्र में ही एक समाज में विनिमय करने की जगह में पहुंच रहे हैं, एक्चुअल वहाँ है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी कोई माध्यम हम ले रहे हैं, जैसे मान लो दिल्ली में हम साबुन भेज रहे हैं या कुछ और कर दे रहे हैं, वो हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं है। हमारा स्वयं का प्रभाव क्षेत्र बन जाए कि यार इतने लोग इतना बढ़िया सोचते, इतना बढ़िया काम करते हैं, उससे अपने आप चीज़ें बिकती है, है ना भैया। तो कंपटीशन से मुक्त है अपन, अपना एक्चुअली किसी से कंपटीशन नहीं, अब तक तो हमारे मन में नहीं आया कि हमारा दूध कितने में जा रहा है और सोजाते वाले कितने दे रहे हैं, आज तक अपन ने सोचा नहीं। हमारे से कम में भी लोग दूध दे रहे हैं हाई फाई टेक्नोलॉजी की डेयरी डाल के। हाँ, वो भैया उसमें मुख्य बात तो अपनी पहचान ही है, अपने बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, उससे उनको अच्छा लगता है प्रोडक्ट भी, है ना। उसकी क्वालिटी हमारी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, TQM पे काम कर रहे हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, प्रोड्यूस की क्वालिटी के साथ प्रोड्यूसर की क्वालिटी, है ना, इसको बोल रहे हैं TQM MM। हाँ तो नया कंसेप्ट आ गया भाई, TQMM, है ना, क्या कर रहे हैं इसमें, हैं PSPO, है ना। तो अब ये कर रहे हैं कि भैया हमारे पे लोगों को विश्वास होता है, उतने तक ही अपन जाते हैं। भैया ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कुछ बना रहे हैं तो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, जैसे परसों से हमने बात की थी कि हमको क्वालिटी पे भी तो काम करना पड़ेगा, तो वो क्वालिटियों को जिस प्रकार से पहचाना जा रहा है, जैसे साबुन में ही अभी हॉट मिक्स वाला जो बनाते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक है, उसमें क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल का जिस प्रकार से परीक्षण होता है इनपुट पे, वो तो हम अभी नहीं कर पाते, तो उससे तो निश्चित रूप से क्वालिटी फर्क पड़ेगा, है ना। तो क्या उतना बड़ा लैब सेटअप हम लगाएंगे, क्या उतना बड़ा हम पूरा प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे, तो वो तो हमारे लिए तो कोई मॉडल ही नहीं बनता है जो आपकी चिंता थी, है ना। तो इस प्रकार से हमको चलने की बात है। ये है तो कठिन ही काम, क्योंकि इसमें हर जगह पर विवेकपूर्ण सोचना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग वो सोच रहे हैं कि एक प्रकार से पोली हाउस हम बना रहे हैं, अभी उसमें काफ़ी मुद्दे चल रहे हैं, पोली हाउस हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चल रहा है सब काम। तो अभी हम सब्जी नहीं उगा पा रहे हैं, कोई भी नहीं उगा पा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पर्यावरण ऊपर नीचे हो रहा है और जिस प्रकार से पानी की मात्रा घट रही है, पानी की क्वालिटी घट रही है, अभी सब्जी उगाना कठिन होता जा रहा है। तो अब कंट्रोल कंडीशन में सब्जी तो खानी पड़ेगी, फिर जहरीले लेके खा रहे हैं, हम ही लोग खा रहे हैं, अभी आने लगी अपनी, ये तो कई कई मौसम में नहीं आती है, तो अब जहरीले खाओ। तो उससे अच्छा है कि आप पोली हाउस में उगाओ भाई, अगर उगती है तो, नहीं उगती है तो फिर और कुछ ट्राई करेंगे। तो ये तो हमको करते रहना पड़ेगा लगातार, ये तो अपने को बुद्धि अपनी खुली रखना पड़ेगी, अपने पास बड़ी टीम रहने वाली जो इस पर हमेशा शोध करेगी कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, बड़ी मुद्दा इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मिलते हैं जी, धन्यवाद।